السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا حول ولا قوۃ الا بالله حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله آج 17 اکتوبر 2021 کو سنڈے کے دن بمطابق 10 ربیع الاول 1443 ہجری ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 13 منعقد ہوگا انشاءاللہ تعالی. میرے بھائیو، چونکہ 12 ربیع الاول 1443 ہجری کی آمد ہے، آج 10 ربیع الاول ہے تو ٹیوزڈے والے دن 12 ربیع الاول ہوگی. 19 اکتوبر 2021 کو انشاءاللہ تعالی. اس لیے آپ کے جو باقاعدہ کوشچنس جو آئے ہوئے ہیں میرے پاس، میں نے پہلی اناؤنسمنٹ کروا دی تھی کہ ربیع الاول سے متعلق کوئی کوشچن نہ لکھے. انشاءاللہ آلریڈی ہمارے پاس کافی سارے کوشچنس پوری دنیا سے آئے ہوئے ہیں، آپ کے کوشچنس بھی انہی میں ہی فال کریں گے انشاءاللہ. میں اس کو شروع میں ایڈریس کر دیتا ہوں کیونکہ ربیع الاول ایک سینسٹیو ایشو ہے، خصوصاً سب کانٹیننٹ کے اندر. اس کے ساتھ لوگوں کی رسومات، عقیدتیں اور یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. ان میں سے کئی چیزیں ٹھیک بھی ہیں، لیکن زیادہ تر چیزیں ایسی ہیں جو دین میں خود سے داخل کی گئی ہیں. تو میں انشاءاللہ تعالی یہ آلموسٹ 20 کے قریب سوالات ہیں، میں نے 20 چھوٹے چھوٹے پوائنٹس لکھ دیے تھے جو سوال پوچھے گئے ہیں، میں انشاءاللہ ان کو بریف کر دوں گا. ویسے آج سے آلموسٹ 3 سال قبل مجلس نمبر 34 میری 12 ربیع الاول کے حوالے سے ریکارڈڈ ہے، اور اکتوبر 2018 کو وہ ریکارڈ ہوئی تھی. وہ میری واحد مجلس ہے جو میں نے گرین پگڑی میں ریکارڈ کروائی تھی جان بوجھ کے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت دی کہ اس کے کلپس جو ہے نا وہ ون ملین کو کراس کر گئے الحمدللہ. بلکہ آپ 12 ربیع الاول میلاد یہ لکھیں تو بریلوی مکبہ فکر جو اس کو زیادہ آن کرتا ہے، ان کی ویوشپ اتنی نہیں ہے اپنے کلپس کی جو ہماری ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کوشش کی کہ اصل مقصد تو پیغام پہنچانا ہے، اور ہمیں گرین پگڑی سے بھی کوئی چیڑ نہیں ہے. سنن ابی داؤد میں، جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 سبز چادریں لباس کے طور پر استعمال فرمائی، اور آپ کا عمومی لباس 2 چادریں ہی ہوتی تھی. ایک یعنی سبز چادر آپ نے تہمت کے طور پہ باندھی ہوئی تھی، اور دوسری اوپر یوں لی ہوئی تھی. تو مکمل لباس سبز پہننا یہ بھی سنت ہے. قرآن حکیم میں جنتیوں کا جو لباس ذکر ہوا ہے وہ سبز رنگ کا ہے. اللہ تعالیٰ کا بھی جو فیورٹ ترین کلر ہے وہ سبز ہے. گرینری دیکھ لیں ساری دنیا کے اندر، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہ سبز کلر چوز کیا. تو جب کرتا، شلوار یا چادر اور تہمت یہ سبز پہنی جا سکتی ہے، تو پگڑی بھی لباس کے اندر ہی آتی ہے. تو اس میں اس کی دلیل کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی سبز کلر کی نبی علیہ السلام نے پگڑی پہنی ہو. پگڑی اپنی اصل میں سنت ہے، وہ کسی بھی رنگ کی پہنی جا سکتی ہے. اس پہ میری کافی ڈیٹیل ویڈیوز ریکارڈ ہیں. لیکن کیونکہ نبی علیہ السلام کی عموماً سنت سفید اور بلیک کلر کی پگڑی ہے، اس لیے کوشش کرتے ہیں ہم کہ اسی پہ رہیں. ویسے میں نے اپنی وائف سے کہا ہوا تھا کہ وہ سبز کلر کی جو پگڑی میری پرانی پڑی ہوئی ہے نا، 3-4 سال پرانی، اس کو دھو دینا. وہ جب میں نے اسے پوچھا، اس نے کہا مجھے تو یاد نہیں رہا، ورنہ آج میں نے نا سفید کپڑے اور وہ سبز پگڑی پہن کے آ. پھر میں نے کہا اچھا اس طرح کرتے ہیں، تم پگڑی سفید کر دو اور کپڑے میرے سبز رنگ کے کر دو، کیونکہ مقصد تو بات پہنچانا ہے نا. ہمارے یہاں پہ تو گیٹ اپ کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے. گیٹ اپ جس کو وہ سمجھتے ہیں سنت کے مطابق، جب تک وہ نہ ہو اگلی بات سننے کے لیے لوگ تیار ہی نہیں ہوتے، تو ہمیں کوئی ضد نہیں کرنی چاہیے. آپ کو پتا ہے آلموسٹ 8 سے 2 سال پہلے میں نے جو ربیع الاول کی ایک نشست تھی درود شریف سے متعلق 50 سوالات، اس میں تو میں نے باقاعدہ جو ہے وہ نالین مبارک کا بیج بھی لگا لیا تھا یہاں پہ، وہ بھی آپ کلپس دیکھیں اس کے کہاں تک پہنچے ہیں. بات پہنچی ہے نا، اور اس سے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہو سکتا. اگر جس نے دیوبند کانفرنس کا بیج کوئی لگا لیتا ہے، جمعیت اہل حدیث کا کوئی بیج لگا لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو یار اگر نالین کا بیج کسی نے لگا لیا اس میں کون سی مصیبت ٹوٹ پڑی؟ اس کو آپ اسی طریقے سے سمجھیں، دین کے ساتھ اسے ریلیٹ نہ کریں کہ یہ کوئی دینی ایکٹیویٹی ہے، یہ بات پہنچانے کی ایک حکمت ہے. اچھا اب وہ سوالات کی طرف میں آتا ہوں. سب سے جو زیادہ سوال عموماً کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا مبارک دن کون سا ہے. تو عیسوی اعتبار سے، یعنی جو ہمارا اس وقت کامن ایرا چل رہا ہے، جو آج 17 اکتوبر 2021 ہے، اس سے کہتے ہیں کامن ایرا، CE، یا AD بھی کہا جاتا ہے، اینو ڈومینی. ویسے عموماً لوگوں میں مشہور ہے کہ آفٹر ڈیتھ آف جیزس کرائسٹ اس کا مطلب ہے، نہیں، وہ BC کا مطلب تو یہی ہے، بیفور کرائسٹ، یعنی حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے، لیکن AD کا مطلب یہ نہیں ہے آفٹر ڈیتھ آف جیزس کرائسٹ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو زندہ اٹھایا گیا، ٹھیک ہے، کرسچنز کا عقیدہ، لیکن یہ اینو ڈومینی ایک لیٹن ورڈ ہے جس کا مطلب ہے ایئر آف دا لارڈ، ہمارے آقا کا سال، جس سال ہمارے آقا پیدا ہوئے. تو یہ AD جو ٹرمنالوجی ہے اسے پروموٹ کرنا چاہیے، اس کا تعلق ایک پیغمبر کے ساتھ ہے. لیکن آپ دیکھیں چونکہ اکثریت کرسچینٹی میں اب ایتھیسٹ اور سیکولر ہو چکے ہیں، انہوں نے اس کی جگہ اب نیا ورڈ شروع کر دیا ہے، اگرچہ اسے اتنی پذیرائی نہیں ملی، لیکن وہ یوز وہ یہی کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں ان کی خبروں میں CE، کامن ایرا، یعنی پیغمبر کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے. AD تو کوئی دیکھے گا نہیں، یار AD کا مطلب کیا ہے؟ تو آئے گا جس سال حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، اینو ڈومینی. اسی لیے ہم اسی کو پروموٹ کرتے ہیں کہ ہمیں AD کی ٹرم کو یوز کرنا چاہیے. تو AD کے اعتبار سے 571 AD اور تاریخ 22 اپریل اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 570 سال پورے ہونے کے بعد 571 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور ڈیتھ آپ کی ہوئی 632 عیسوی کے اندر. اب نبی علیہ السلام کی جب بعثت ہوئی اس وقت اس طریقے سے عرب کے لوگوں میں سن کوئی نہیں چلتے تھے، بلکہ وہ مختلف سالوں میں ہونے والے واقعات کے ریفرنس سے چیزوں کو یاد رکھا کرتے تھے کہ فلاں جو واقعہ ہوا تھا اس کے اتنے سال کے بعد یہ شخص پیدا ہوا. جس طرح ہمارے اپنے ذہن میں تو ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جو 1992 کا سیلاب آیا تھا، بہت بڑا، تو کئی لوگ ہیں نا ان کے جو گھر والے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں جی اے سیلاب والے سال پیدا ہوا سی، اور جس سال سیلاب آیا سی نا اس تو اگلے سال پیدا ہوا سی. تو 1992 ہمارے یہاں پہ بھی ایک بینچ مارک کے طور پہ مانا جاتا ہے، عرب میں چلتے ہی تھا. اس اعتبار سے ابراہ کے لشکر کو جو اللہ تعالی نے ہلاک کیا، جس کا ذکر سورت الفیل کے اندر موجود ہے، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل والے سال پیدا ہوئے، یعنی اس سال یہ بہت بڑا ایک واقعہ ہوا تھا کہ کعبے پر چڑھائی کرنے کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کیا ابراہ کو. دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب ہے، آلموسٹ 3500 اس میں احادیث ہیں، اس میں نبی الاسلام کی پوری بایوگرافی اس اعتبار سے موجود ہے. اس کے شروع میں آپ کو ملے گا، بلکہ 4 نمبر کے اوپر یہ حدیث ہے، حضرت انس بن مالک کے شاگرد ہیں محمد بن اسحاق المتوفا 150 ہجری، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل والے سال پیر کے دن 12 ربیع الاول کو صبح کے وقت پیدا ہوئے. یعنی یہ اہل سنت کی کتابیں یہ بتاتی ہیں, حدیث کی کتابیں. اہل تشیع کے ہاں بھی جس طرح ہمارے ہاں صحیح بخاری ایک موسٹ اتھینٹک بک ہے احادیث کی, ان کی ہے اصول الکافی, اس میں جو 110 نمبر چیپٹر ہے وہ نبی الاسلام کی پیدائش سے متعلق ہے, اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل والے سال 12 ربیع الاول کو منڈے کے دن پیدا ہوئے. لیکن پریکٹیکلی اہل تشیع میلاد جو ہے وہ 17 ربیع الاول کو مناتے ہیں, لیکن ان کی بکس 12 ربیع الاول بتا رہی ہے. یہاں پہ بھی اہل سنت کے ہاں بریلوی مکتب کے جو لوگ ہیں وہ 12 ربیع الاول کو منا رہے ہوتے ہیں. اہل حدیث نے چونکہ منانا نہیں ہوتا تو وہ اس گیم میں ڈالے ہوئے ہیں انہیں کہ یار یہ 12 نہیں 9 ہے. اور دوسری طرف ان کے لیے اپنی بہت بڑی مصیبت ہے کہ احمد بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں 8 ربیع الاول پیدائش کا دن لکھ دیا, لیکن انہوں نے کہا چونکہ اب 12 ایک ترویج پکڑ گیا لہذا 12 ہی چلتا رہے, ہے 8 ہے. اور اس سے بڑھ کر ان کے جو پیرانے پیر ہیں شیخ عبد القادر جیلانی, ٹھیک ہے, جن کے اوپر پورے کا پورا تصوف کا سلسلہ انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے المتوفا 561 ہجری, وہ انہوں نے غنیت الطالبین میں نبی الاسلام کے جو پیدائش کا دن اور تاریخ بتائی ہے وہ 10 محرم بتائی ہے. یعنی جو مسلمانوں کے بچے کو پتا ہے وہ چیز شیخ عبد القادر جیلانی کو نہیں پتا تھی, کیونکہ انہیں علم غیب نہیں تھا, پوری امت کو علم غیب ہے. یہ کہتے ہیں نا بزرگ جو ہیں دلوں کا حال جان لیتے ہیں, جن بزرگوں کا یہ حال ہے کہ انہیں اپنے پیغمبر کی پیدائش کا مہینہ نہیں پتا, ٹھیک ہے تاریخ میں اختلاف ہے لیکن مہینے کے اوپر تو امت کا اجماع ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے, وہ انہوں نے 10 محرم لکھ دیا. چلو تاریخ میں غلطی کھا سکتے تھے, اس میں کیوں غلطی کھا دی؟ کتنی حیران کن بات ہے. ایون ہندوؤں کی کتابوں سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو کلکی پرانا ہے اس سے ریفرنس دیا تھا کہ وہاں پہ بھی موجود ہے کہ بہار کے مہینے کے دوسرے اشرے کی دوسری تاریخ کو آخری کلکی جو ہے وہ پیدا ہوئے. تو ایز فار ایز بکس آر کنسرن, اہل سنت اور اہل تشیع کی جو کتابیں ہیں نا وہ 12 ربیع الاول ہی بتاتی ہیں, لہذا اس تاریخ کے حوالے سے کوئی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں جی محمد بن اسحاق تابعی ہیں, انہوں نے سند پوری بیان نہیں کی ہے. تو ہمارے پاس نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے کے سب سے قریب اگر کوئی ریفرنس ملتا ہے نا تو وہ یہی ملتا ہے. اب ابن تیمیہ تو آئے ہیں 700 سال بعد, ان کی بات مانیں یا ایک صحابی کے شاگرد کی بات مانیں جب ہمارے پاس کوئی اور دوسری چیز موجود نہ ہو. اچھا اب آ جائیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا دن کون سا ہے. وہاں پہ بھی دن پہ تو اتفاق ہے کہ منڈے ہے, کیونکہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آخری دفعہ مسجد نبوی میں آئے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرما رہے تھے صحابہ کی, تو حجرے کا جب پردہ ہٹایا تو صحابہ کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ ہم حضور کے دیدار شوق میں اپنی نماز توڑ دیتے, لیکن آپ نے مبارک ہاتھوں سے اشارہ کیا کہ اپنی جگہوں پہ رہو. پھر آپ اندر چلے گئے اور اسی دن صبح چاش کے وقت نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی. یہ بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی, منڈے کا دن. مہینہ بھی ربیع الاول کا, تاریخ کوئی کنفرم نہیں ہے کہ کون سی ہے. اب بال لوگ سوچ رہے ہوں گے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تاریخیں پتہ ہیں, بھائی اس زمانے میں تاریخیں اس طرح سیف نہیں کی جاتی تھی. اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ کے گھر کوئی بڑا بوڑھا موجود ہے نا, اس سے ذرا اس کی تاریخ پیدائش پوچھ لیں. تو اندازے سے اس زمانے میں شناختی کارڈ پہ بھی اکثر لوگوں کی اندازے سے لکھی ہوئی ہیں, کئی لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے. اگر 800 سال پہلے یہ حال تھا تو 1400 سال پہلے کیا صورت حال ہوگی. باقی ہم جو لکھتے ہیں یہ اندازے ہی ہوتے ہیں نا, ان زمانوں میں اس طرح عرب کے اندر کلچر نہیں تھا. البتہ دنوں کا اعتبار ہوتا تھا کہ منڈے کے دن, جس طرح آپ کو دلائل النبوہ میں ملے گا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منڈے کو پیدا ہوئے, منڈے والے دن آپ نے ہجرت فرمائی, منڈے والے دن آپ کی ڈیتھ ہوئی. تو منڈے کے دن کی بڑی اہمیت ہے اس اعتبار سے. لیکن تاریخیں اس طرح رپورٹ نہیں ہوئی ہیں. البتہ سب کانٹیننٹ میں اہل حدیث حضرات نے اور دیوبند نے مل جل کے بریلویوں کو قابو کرنے کے لیے مشہور کر دیا کہ یہ 12 ربیع الاول نبی الاسلام کی وفات کا دن ہے تاکہ یہ منانا چھوڑ دیں. بھائی وہ تو وفات کے دن پہلے ہی عرس کی شکل میں کتنے بزرگوں کے منا رہے ہیں, اس سے تو انہوں نے باز نہیں آنا تھا. تو یہ تو انفیئر مینز والی بات ہوئی نا. انہوں نے کہا نہیں 9 ہے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ 9 کو منا لیں ہم 12 کو منائیں گے. تو اس طرح تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو اس حوالے سے جب میں خود بریلوی تھا نا 2001 کی بات ہے, اس زمانے میں میں نے ایک ریسرچ پیپر لکھا تھا, وہ آج بھی میری ویب سائٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے ahlesunnatpak.com پہ, کہ 12 ربیع الاول اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم وفات نہیں ہے. وہ آج تک رکھا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کیوں رکھا ہوا ہے, اس لیے کہ بھئی اس تحقیق کے ساتھ ہم آج تک ایگری کرتے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ بریلویوں کی ساری باتیں غلط ہیں اور دیوبند کی ساری باتیں غلط ہیں اور اہل حدیث کی ساری باتیں غلط ہیں اور اہل تشیعوں کی ساری باتیں غلط ہیں. اب تو آپ لوگوں کو پتا چلا ہے کہ شیعہ کی کئی باتیں صحیح نکل آئی ہیں, تو باقی فرقوں کی بھی ٹھیک نکل آتی ہیں. تو اس میں میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا تھا, صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے جو میں نے بیان کی, نبی علیہ السلام کی وفات کا دن منڈے. مہینہ ہو گیا چلے ربیع الاول اور سن بھی سب کو پتا ہے 11 ہجری ہے. اور بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو زندگی میں ایک حج کیا, وہ حج آپ نے کیا 10 ہجری کے اندر, اور جب آپ نے حج کیا تھا اس دن یوم عرفہ, صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ وہ جمعے کے دن تھا, یعنی 9 ذوالحجہ یوم عرفہ میدان عرفات والا, وہ نبی علیہ السلام نے جس سال حج کیا 10 ہجری میں وہ جمعے کے دن آیا تھا. تو ذوالحجہ کے بعد اگلا مہینہ کون سا؟ محرم, پھر سفر اور پھر ربیع الاول, اور ربیع الاول میں آپ کی ڈیتھ ہو گئی. اب یہ بیچ میں جو 3 مہینے انوالو ہو رہے ہیں نا, ذوالحجہ, محرم اور سفر, یہ تینوں مہینے آپ 30 کے رکھ لیں, حالانکہ 3 30 کے نہیں ہوتے, تینوں 29 کے رکھ لیں, 2 29 1 30 یا 2 30 1 29, یہ 4 پاسبلٹیز بنتی ہیں. کسی بھی صورت ربیع الاول میں جو 12 کی ڈیٹ آ رہی ہے وہ منڈے والے دن نہیں بنتی, جبکہ بخاری مسلم میں ثابت ہے کہ حضور کی ڈیتھ ہوئی ہے منڈے والے دن. تو منڈے کے دن 12 ربیع الاول آتی نہیں ہے, چاہے تینوں مہینوں کو کسی بھی اعتبار سے رکھتے. تو یہ دونوں طرف کنسٹرینٹ موجود ہے. 10 ہجری میں 9 ذوالحجہ جمعے کے دن آئی اور ادھر وفات ہوئی منڈے کے دن. تو آپ کیلکولیشن شروع کرتے ہیں, تو وہ سارے ٹیبل میں نے بنائے, وہ ٹیبل مختلف علماء کے پاس گئے, سب لوگ جو ہے نا سب سے زیادہ تو علمی اپنے آپ کو اہل حدیث سمجھتے ہیں, وہ بھی فیل ہوئے. حتیٰ کہ شیخ زبیر رضوی صاحب سے جب میری بعد میں ملاقات ہوئی, میں نے کہا شیخ صاحب اس زمانے کا ایک ریسرچ پیپر آپ کو بھی اہل حدیثوں نے بھجوایا تھا, تو آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ کہتے ہیں جواب کہاں دیتا, صحیح لکھا ہوا تھا. تو خاموش رہنے میں ہی عافیت تھی. اور پھر انہوں نے اس کا پریکٹیکل ثبوت دیا. آپ دیکھیں جو درود شریف پہ جو کتاب ہے نا, فضل الصلاۃ علی النبی, جو پہلے 300 سال میں کتاب لکھی گئی قاضی اسماعیل رحمہ اللہ نے, 107 احادیث اور آثار ہیں درود شریف پہ, اس کے جو آخر میں جا کے نا نبی الاسلام کی بایوگرافی نا مختصر لکھی ہے شیخ زبیر صاحب نے, کہ آپ فلاں سن میں پیدا ہوئے, فلاں ہجری میں جو ہے وہ بدر ہوئی, اس میں احد ہوئی, آپ کی زندگی کے جو بڑے بڑے واقعات. اینڈ پہ جا کے انہوں نے لکھا کہ آپ کی وفات سوموار کے دن ربیع الاول میں ہوئی, تاریخ نہیں لکھی, ورنہ تو لکھ دیتے نا اہل حدیثوں کو خوش کرنے کے لیے 12 ربیع الاول, نہیں لکھا. ایون جو سیرت الرسول والی کتاب ہے محمد بن عبد الوہاب صاحب کے بیٹے کی, عبداللہ کی, وہ آپ کو یہاں سے باہر سے مل بھی جائے گی, ہم نے پی ڈی ایف بھی اس کا رکھا ہوا ہے, اس میں بھی آپ دیکھیں تو انہوں نے محمد بن اسحاق کا وہ قول نقل کیا ہوا ہے. امام المغازی ہیں, سیرت ابن اسحاق دنیا میں پہلی سیرت کی باقاعدہ کتاب ہے, اور یہ امام ابن اسحاق جو تھے المتوفہ 150 ہجری, جو انس ابن مالک کے شاگرد ہیں, ان سے بڑا ان کے زمانے میں جیوز اور کرسچن میں بھی کوئی تاریخ کا ہسٹری کا سکالر نہیں تھا. سیرت ابن اسحاق مشہور ہے, اردو میں آ چکی ہے, اسی کی تلخیص کی تھی 100 سال بعد آلموسٹ, امام ابن ہشام المتوفا 232 ہجری نے سیرت ابن ہشام، اور پھر اسی کو بعد میں مختصر کیا محمد بن عبد الوہاب صاحب کے بیٹے نے، عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب، وہ ایک جلد میں، جس میں میں نے آپ کو جنگ جمن صفین اور نہروان کے حوالے سے بھی جو ان کا موقف ہے وہ بتایا تھا، وہ کلپ میرا یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، محمد بن عبد الوہاب شیعہ. میں نے تو پھر بھی کنٹرول الفاظ میں باتیں کی ہیں، انہوں نے تو کھل کے باتیں کی ہیں الحمدللہ. اس میں بھی آپ کو یہ ملے گا. تو نبی الاسلام کی وفات کا دن منڈے مہینہ ربیع الاول، تاریخ کوئی کنفرم نہیں ہے کہ کون سی تاریخ. یہ زیادہ بڑی جو چیزیں پوچھی جاتی ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں دیکھیں جی، قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے نبی تم فرماؤ کہ اللہ کے فضل اور رحمت ملنے کے اوپر خوشیاں منایا کرو، یہ اس سے بہتر ہے جو تم دنیا کا مال جمع کرتے ہو. تو وہ کہتے ہیں اس کے تحت نبی الاسلام کی پیدائش کے اوپر ہمیں خوشی منانی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ کا احسان ہے مومنین پر کہ انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا، جو اللہ کی آیات ان پر تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے. پھر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرا فضل اور رحمت ملے، اور ایسا فضل جس پہ اللہ احسان جتا رہا ہے مومنین پر، تو اس کے ملنے پہ خوشی کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ آپ آیت کا کانٹیکسٹ پڑھیں تو یہ اسپیسیفکلی قرآن کے بارے میں ہے، اسے آپ ایکسٹراپولیٹ کر سکتے ہیں نبی الاسلام کی ذات کے بارے میں بھی. لیکن اس کا سٹارٹ یوں ہوتا ہے قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح نصیحت والی چیز آ گئی، اور ہدایت اور رحمت مومنین کے لیے، یعنی قرآن. اور پھر آتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یعنی قرآن کے ملنے پر خوشیاں مناؤ. تو جشن قرآن تو کوئی نہیں ہوتا. آج تک آپ نے سنا ہے جشن قرآن سال کے بعد منایا جاتا ہو؟ ہاں، جشن قرآن کی بجائے یہ کہا جاتا ہے قرآن ریز ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے، یہ جشن ہو رہا ہوتا ہے. تو جشن قرآن بھی منائے، جشن میلاد بھی منائے، لیکن اس طریقے پر جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے 2750، جو مشکات میں بھی موجود ہے نفلی روزوں والے چیپٹر کے اندر. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر منڈے کا روزہ رکھا کرتے تھے پیر کے دن. تو صحابہ اکرام علی مردوان نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی. یعنی وحی کا نزول بھی منڈے کو ہوا، یعنی منڈے کا دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں بڑا اہم ہے. پیدائش منڈے، ہجرت منڈے، وفات منڈے، اور نزول قرآن منڈے. اور آپ جشن قرآن اور جشن میلاد سال کے بعد نہیں سر، ہر ویک منایا کرتے تھے منڈے کا روزہ رکھ کے. ایک اور حدیث بھی ہے صحیح مسلم کی کہ نبی الاسلام ہر منڈے اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، اور فرمایا کہ ان دو دنوں میں اللہ کے حضور نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں. میری خواہش ہے کہ میرا نامہ اعمال جب اللہ کے حضور پیش ہو تو میں روزے کی حالت سے ہوں. وہ الگ سے حدیث ہے، اور یہ منڈے کے حوالے سے الگ سے حدیث موجود ہے. تو جشن میلاد منانے کا طریقہ بتا دیا. بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم اس پر قیاس کرتے ہوئے 12 ربیع الاول کا روزہ رکھ لیں، جس طرح ہمارے یہ دعوت اسلامی والے جن کی پہلے سبز پگڑی تھی اور اب سفید ہو گئی ہے. تو یہ لوگ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھتے ہیں باقاعدہ طور پہ نا، اور قیاس کرتے ہیں. اب یہ قیاس بڑی دور کا ہے، ہم فتوا کو نہیں لگاتے، لیکن کم از کم باقیوں سے یہ بہتر ہے. باقی جو ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے ہیں نا، یا آپ کو جو ڈول ڈمکے نظر آتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی حرکات کرتے ہوئے لوگ، وہ دعوت اسلامی کے لوگ نہیں ہوتے. ایٹ لیسٹ ان کے اندر اتنا ہے کہ انہوں نے خاص لمٹ کو کراس نہیں کرنا. تو وہ ایون آپ دیکھیں اتنی گرمیوں میں بھی ربیع الاول آیا ہوتا ہے، کئی بےچارے بیہوش بھی ہو جاتے ہیں، روزہ رکھا ہوتا ہے انہوں نے، جلوس میں بھی وہ جا رہے ہوتے ہیں. باقی یہ ماڈل بنانا ماڈلز کے آگے کھڑے ہو کے دعائیں کرنا، پھر ان ماڈلز کو دیکھنے کے لیے مرد و عورت کا اختلاط ہونا، اس کو تو خود بریلوی مکتب کے لوگ بڑے علماء ناپسند کرتے ہیں، الیاس قادری صاحب تو بہت زیادہ مخالفت اس کی کرتے ہیں، لیکن چونکہ اب یہ کلچر ہے بن چکا ہے، اب اس کے اوپر آپ کوئی قدغن لگانا بڑا مشکل کام ہے. تو وہ 12 ربیع الاول کا روزہ رکھتے ہیں، ان کو بھی میں کہتا ہوں بجائے 12 ربیع الاول کا روزہ رکھنے کے آپ منڈے کا روزہ رکھیں. آج 10 ربیع الاول ہے، کل 11 ربیع الاول منڈے کے دن آ رہی ہے، تو آپ منڈے کا روزہ رکھیں. چلیں اگر ہر مہینے نہیں رکھ سکتے، ہر ویک نہیں رکھ سکتے، سال میں ایک دفعہ رکھ لیں، تو اس سنت پہ عمل کر لیں. اکثر لوگ کہتے ہیں جی اب ہم کیا کریں، پھر کس طریقے سے میلاد منائیں، تو ایسے میلاد منائیں. تو یہ سنت طریقہ ہو گیا. اب رہ گیا مروجہ جو طریقہ ہے، جلوس، جھنڈیاں، لائٹنگ، اور وہ عربیوں والے لباس پہنے ہوتے ہیں، لکڑی کی تلواریں اٹھائی ہوتی ہیں. آپ پنڈی میں تو چلے جائیں تو وہاں تو آپ کو ایسا ایسا رنگ نظر آئے گا. تو اب یہ ساری کی ساری چیزیں ان کو بھی بتائیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں نہیں تھی. لیکن وہ پھر اس کے اوپر لیم ایکسکیوز یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں قالین بھی نہیں بچھائے جاتے تھے مساجد میں، ایئر کنڈیشن نہیں ہوتے تھے، لائٹنگ نہیں ہوتی تھی، مسجد کے محراب، مسجد کے مینار نہیں ہوتے تھے، تو یہ چیزیں بھی تو آپ نے ایکسیپٹ کی ہوئی ہیں. ان میں سے کوئی بھی چیز ہم نے دین کے طور پہ ایکسیپٹ نہیں کی ہے، دین کو سپورٹ کرنے کے اعتبار سے کی ہے. اصل دین اپنی جگہ ہے. یہ نہیں ہوا کہ لائٹنگ سے اور قالین بچھانے سے اور ایک ایئر کنڈیشن لگانے سے نماز کا طریقہ بدل گیا ہو، کہ قیام کی جگہ رکوع کرنا شروع کر دیں اور رکوع کی جگہ سجدہ اور سر جو ہے وہ ہاتھ پہ باندھنا شروع کر دیں. وہ اصل دین اپنی جگہ پہ ہے. آپ بھی منڈے کے دن کا روزہ رکھیں. اس روزے کو آپ کھجور سے افطار کرنا چاہتے ہیں کریں، اس کے بعد آپ نے بریانی کھانی ہے، اگرچہ بریانی کا ثبوت نبی الاسلام کے زمانے میں نہیں ہے، تو آپ کھائیں، اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے کھائیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، کیونکہ اصل اپنی جگہ موجود ہوگی. دین کی اصل اپنی جگہ پہ ہونی چاہیے، اس کو سپورٹیو چیزیں ہو سکتی ہیں. جس طرح امام بخاری، امام مسلم نے دین کی اصل کو اپنی جگہ رکھا ہے، یہ کتابیں صحابہ نے تو نہیں لکھی، لیکن انہوں نے احادیث کو جمع کیا. تو دین اصل میں اپنی جگہ پہ تھا. ہماری یہ ویڈیو بن رہی ہے، یہ دین اصلی جگہ پہ موجود ہے. یہ ایک طریقہ ہے. لوگ ہوائی جہاز پہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، ایک طریقہ ہے. الیکٹرانک کاؤنٹر کے اوپر تسبیحات کو شمار کرنا، یہ ایک طریقہ ہے. لیکن تسبیحات وہی ہیں جو نبی الاسلام نے تعلیم فرمائی، اور اس کی اصل ہے وہ حدیث صحیح مسلم کی کہ جس نے اسلام میں اچھی سنت کو جاری کیا، جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا ثواب اسے ملے گا، اور عمل کرنے والوں کے اپنے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی. اور جس نے اسلام میں بری سنت کو جاری کیا، جتنے لوگ اس پہ چلیں گے اس کا وبال سب کا جمع کر کے اس شخص پہ ہوگا، اور ان کا اپنا وبال بھی کم نہیں ہوگا. یہ بدعت حسنہ اور سنت حسنہ کا فرق آپ سمجھ لیں. یہ سنت حسنہ ہے، بدعت حسنہ نہیں ہے. پھر سے کوئی پوچھے نا کہ بری بدعت کون سی ہے، پھر کہتے ہیں جو بھی ہم بدعت ذکر کریں کہتے ہیں یہ اچھی بدعت ہے. ہم کہتے ہیں بری بدعت، اللہ کے فضل سے آج تک کوئی بری بدعت کی مثال دے نہیں سکا. وہ مثالیں وہ چیزوں کی دیں گے جو آلریڈی اسلام میں حرام ہے. وہ کہتے ہیں جی بری بدعت یہ ہے کہ عورتیں بے پردہ ہو کے میلاد کے جلوس میں آ جائیں، تو یہ بدعت تو نہیں میرے بھائی. عورتوں کا بے پردہ ہونا ویسے ہی منع ہے. جو آلریڈی شریعت میں کام منع ہے ان کو کوئی پرفارم کرتا ہے، اس کو آپ بدعت تو نہیں کہیں گے، وہ تو حرام کام ہے. تو ان کو مثال کوئی نہیں ملتی. بھائی بخاری مسلم میں واضح حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے ہمارے دین جو ہم نے تعلیم کیا ہے اس میں کوئی چیز خود سے داخل کر دی، وہ مردود ہے. پھر اکثر آپ کو کہیں گے منع کدھر ہے؟ جی منع ہے، صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی تقریر کرتے آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا، جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو. یعنی جس سٹائل میں گفتگو کرتا ہوں، کہتے ہیں گاندھی صاحب کی طرح بولا کریں، تو وہ گاندھی صاحب کی سنت ہے. میں تو اس شخص کی سنت پہ چلتا ہوں جس کی قبر مدینے میں ہے. مسلم شریف ہے سر، مولانا شریف نہیں. آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا، گویا کہ ایک جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو. تو مڑ مڑ کرنے سے دنیا میں چینج نہیں آئی ہے. مڑ مڑ تے 1200 سال تو لوگ کر رہے ہیں سر. ایک انجینئر کیا آیا ہے ساری تبدیلی آئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سنت سٹائل ہے اس طریقے سے گفتگو کرنا. ٹھیک ہو گیا. تو اس میں نبی علیہ السلام فرماتے اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. آگاہ ہو جاؤ, سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے, سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے, بدترین کام وہ ہیں جو دین کے اندر نئے داخل کر دیے جاتے ہیں, وہ تمام کام بدعتیں ہیں, تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں, اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی. کچھ الفاظ سنن نسائی میں اور جامع ترمذی میں, مین سٹرکچر اس کی صحیح مسلم میں. منع گدرا جی, منع ہے کہ جو آپ کام خود داخل کریں گے, منع ہے. وہ کہتے ہیں جی بتائیں کہ جی یہ چیز نبی علیہ السلام نے حکم کہاں دیا ہے رفع الیدین کا. جی دیا حکم, صحیح بخاری میں حدیث ہے, صلوا کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اور اس حدیث کے راوی ہیں مالک بن حویرث, اور وہ خود حدیث میں بخاری اور مسلم میں رفع الیدین کے ساتھ طریقہ سکھا رہے ہیں. اب مجھے بتائیں جب جنرل بات ہو رہی ہے, صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا, اب آپ نے ایک ایک چیز تو نہیں کہنی کہ میں حکم دیتا ہوں یہ کرو, پھر میں حکم دیتا ہوں یہ کرو. آپ نے جنرل کہہ دیا جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح نماز پڑھو, اور جو صحابی یہ روایت کر رہا ہے وہ نماز پڑھنے کا طریقہ بتا رہا ہے, تو ہر چیز وہ فنکشن سب کے اوپر اپلائی ہو گیا. یہاں پہ بھی جب آپ نے فرمایا کہ جو کام بھی دین میں داخل کیا گیا وہ بدعت ہوگی, تو سنت حسنہ وہ جائز ہے. میں نے بتایا صحیح بخاری بدعت حسنہ نہیں, سنت حسنہ, اور اس کی اصل وہ صحیح مسلم کی حدیث کہ جس نے اسلام میں اچھی سنت کو جاری کیا. وہ پوری حدیث نہیں پڑھتے, اس میں ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس کچھ غریب اصحاب آئے, ان کی غربت دیکھ کے نبی علیہ السلام کے چہرے پر ناگواری کے اثار آئے, آپ بڑے غمگین ہوئے, آپ نے مسجد میں ممبر لگوا کر خطبہ دیا, اور پھر آپ علیہ السلام نے انفاق فی سبیل اللہ سے متعلق آیات تلاوت کی, اور پھر کہا کہ اپنے آپ کو بچا لو جہنم کی آگ سے, خواہ ایک کھجور ہی صدقہ کرو. اور اس ترغیب دلانے پر لوگ اپنے اپنے گھروں کو گئے, ایک انصاری گھر گئے, انہوں نے ایک بہت بڑے بورے کے اندر, بزرگوں کی کتابیں نہیں, اپنے گھر کا سامان اس میں جمع کیا, اور وہ صحابہ کہتے ہیں بڑی مشکل سے وہ گھسٹتے ہوئے مسجد میں آ کے, اس مسجد کے سین میں جب انہوں نے بورا رکھا نا, باقی لوگ اتنے امپریس ہوئے کہ یار یہ تو بندہ ایک بالکل لوور مڈل کلاس کا بندہ اور اتنا سامان اٹھا کے لے آیا. تو سب کو ہمت ہوئی, سب اپنے گھروں میں گئے, حتیٰ کہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں نبی الاسلام کا مبارک چہرہ جو ہے وہ سونے کی طرح اور سورج کی طرح چمکنا شروع ہو گیا خوشی سے, جو تھوڑی دیر پہلے اتنی ناگواری تھی کہ یار یہ لوگ اتنا انفاق کر رہے ہیں. وہاں پھر آپ نے فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا, یعنی کس نے, اس انصاری صحابی نے جو بارش کا پہلا قطرہ بنا. لہذا امام مالک بارش کا پہلا قطرہ بنے کہ انہوں نے الموتا امام مالک ایک باقاعدہ حدیث کی کتاب لکھی, شاہ ولی اللہ دہلوی بارش کا پہلا قطرہ بنے کہ انہوں نے قرآن کو ٹرانسلیٹ کیا فارسی زبان کے اندر. تو اس طریقے سے جو جو بھی اپنے اپنے زمانے میں یہ کام کرتا ہے اس کے لیے وہ اجر ہے. تو یہ دو چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں, بدعت حسنہ اور چیز ہے, سنت حسنہ اور چیز ہے. تو بدعت حسنہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے, بدعت بدعت ہی ہوتی ہے. حسنہ اور سیاح کا فرق سنت کے اعتبار سے, طریقے کے اعتبار سے. تو یہ بھی اکثر لوگ چونکہ پوچھ رہے ہوتے ہیں اس لیے میں نے اس کو ساتھ بریف کر دیا. تو وہ بعض اوقات دو پھر مثال دیتے ہیں, جی آپ اقبال ڈے بناتے ہیں, قائد اعظم ڈے مناتے ہیں, اپنے بچوں کے برتھ ڈے مناتے ہیں, تو نبی کا برتھ ڈے مناتے ہوئے آپ کو تکلیف ہوتی ہے. نہیں جناب ایسا نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ایک ریلیجس پرسنالٹی ہیں, آپ کے ساتھ کوئی ایسا عقیدہ منسوب نہیں کیا جائے گا جو آپ کی اجازت کے بغیر ہو رہا ہوگا, کیونکہ وہ پھر وہ دین بن جائے گا. ڈاکٹر اقبال یا محمد علی جناح یا اور پرسنالٹیز, ان کو ہم اپنے پولیٹیکل لیڈرز کے طور پر لے رہے ہوتے ہیں, مذہبی پیشوا کے طور پہ تو نہیں لے رہے ہوتے. تو نبی الاسلام کی پرسنالٹی تو ایک سینسٹیو ایشو ہے نا, کہ ہم ان کے ساتھ کوئی چیز ریلیٹ کریں. اور پھر اگر آپ علیہ السلام کے ساتھ کوئی چیز ایسی ریلیٹ کر رہی ہے, تو سب سے زیادہ سمجھدار اور عاشقان رسول کون ہے, صحابہ اور اہل بیت, اور ان میں بھی سب سے بڑھ کر خلفائے راشدین, جن کے بارے میں جامعہ ترمذی میں, سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے, میرے بعد تم دین میں نئی نئی بدعتیں دیکھو گے, ان سے بچنا. علیکم بسنتی و سنت الخلفائے الراشدین المہدیین, تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ کی سنت لازم ہے. تو ہم معصومانہ سوال جب ان سے کرتے ہیں کہ بتائیں کہ جب مولا علی کوفہ شفٹ ہو گئے, دارالخلافہ انہوں نے کوفہ شفٹ کر دیا، اور مولا علی وہ ہیں کہ جو تین خلفاء کے ساتھ نائب کی حیثیت سے رہے اور چوتھے نمبر پہ خود خلیفہ بنے، کوئی حدیث کو چھپی رہ گئی تھی تو ان تک تو پہنچ گئی. تو جو پانچ سال کوفے میں مولا علی رہے، تو وہ جو پانچ سال بارہ ربیع الاول کا دن آتا تھا اس میں جو مولا علی جلسہ کرواتے تھے کوفے کی بڑی جامع مسجد کے اندر، اس میں ممانع خصوصی کون ہوتا تھا؟ یہ آگے سے کہیں گے ایک کرتا ہے سوال، جی اس نہیں ہوئے گا، جو تھی اے کر کے ساڈے عشق نو چیلنج کرو گے پھر اسی تے انج پوچھا گے کہ مولا علی جو ہے وہ نعت کس سے پڑھواتے تھے کوفے کی جامع مسجد میں، تو آپ کو چہرہ لٹکا کے کہ جی اس زمانے سے کچھ نہیں ہوتا. تو جو کام اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا وہ آپ شروع کر کے اور اس کی بنیاد میں باقی تمام مقادم فکر کو گستاخ ڈکلیئر کریں، اور جب جوڈیشری میں بات پیش ہو یعنی ہماری عدالت میں، تو کہیں کہ نہیں جی ہم تو اسے مستحب سمجھتے ہیں، اگر کوئی نہیں کرتا ہم اسے کوئی گستاخ نہیں کہتے. تو سر پھر آپ یہ شعر جگہ جگہ لکھ کے کیوں لگاتے ہیں؟ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. یہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب جن کا مزار گجرات میں ہے، جنہوں نے جال ہاتھ کتاب لکھی ہے، ان کا یہ شعر ہے. آپ نے پوری امت کو ابلیس بنا دیا، صحابہ تابعین تبا تابعین کے مبارک دور میں جتنے مسلمان ہیں ان کو ابلیس کہہ دیا، کیونکہ وہ آپ کے طریقے پہ تو ولاد نہیں مناتے تھے، تو وہ تو وہی طریقہ تھا جو صحیح مسلم میں ہے 2750 فی ہی ولدت و فی ہی انزل علی، میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وہی نازل ہوئی. تو بتائیں پھر مولا علی نے کس طریقے سے میلاد منایا؟ پھر آپ کو یہ ڈھیلا سا منہ بنا کے بتائیں گے کہ جی ہاں جی وہ اعلی حضرت نے بھی فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، ہمارے بزرگ بھی بتاتے ہیں کہ ایک ایوبی بادشاہ تھے، اہل سنت تھے، یہ اہل حدیث جو کہتے ہیں نا شیعہ نے شروع کروایا، شیعہ نے شروع کیا، آپ گوگل میں بھی جا کے لکھیں تو پوری ہسٹری اس کی آ جائے گی آپ کو وکیپیڈیا کے اندر. یہ ایک سنی بادشاہ تھے، الملک المظفر، ایوبی سلطنت جو چلی تھی نا، اب تو ارطغرل ڈرامے میں آپ کو پتا چل گیا ہوگا ایوبی اور عثمانی، وہ والی فرق وہ بھی اس میں بتا رہے ہیں. ایوبی سلطنت کے یہ ایک تھے بادشاہ، 630 ہجری میں فوت ہوئے اور عیسوی اعتبار سے 1033 عیسوی، آج چل رہا ہے یہ 2021، تو آلموسٹ آپ سمجھ لیں 1000 سال پہلے کی بات ہے. تو انہوں نے 604 ہجری کے اندر پہلی دفعہ ان کو کسی نے، ظاہر ہے جی جب آپ کو کرنے کو کوئی کام نہ ہو تو پھر کوئی نہ کچھ چیز سوجتی ہے، تو انہوں نے 12 ربیع الاول کے دن علماء کو جمع کیا اور محفل نعت اور وہ جو صوفیاء کا وہ طریقہ ارطغرل ڈرامے میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ ناچ کود کے جو وہ ذکر کرتے ہیں وہ، اور جناب کھانے اور پکوان بڑے پکوا کے، تو علماء کا اکرام مسلم کیا. تو ظاہر ہے اب علماء نے کہا کہ لو جی سال بعد یہ بھی روٹی ہماری کھل گئی، تو ان میں سے ایک مولوی نے کتاب لکھ دی میلاد کے ثبوت پہ، یعنی کام وہ اس زمانے میں شروع ہوا اور اس میں ثبوت پہ آ گئی. اچھا اب وہ شروع ہو گیا، ظاہر ہے اس زمانے میں تو نیا کام تھا، لوگ مخالفت کرتے تھے، لیکن آج تو ہزار سال پرانا ہو چکا ہے. تو یہ کہتے ہیں پرانے بزرگوں کو انجینئر برا کہتا ہے، میں پرانوں کو نہیں برا کہتا، میں درمیانوں کو کہتا ہوں. آج سے ہزار سال پہلے پرانا کیسے ہو گیا؟ ہزار سال بعد تو میں بھی پرانا ہو جاؤں گا. درمیانے ہیں، پرانے وہ ہیں جو صحابہ تابعین تبع تابعین اہل بیت، وہ پہلے 300 سال جو بخاری مسلم حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا، اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے جو جھوٹی گواہیاں دیں گے، امانت میں خیانت کریں گے اور موٹاپے کو پسند کریں گے، کپڑے ان کے سنت کے مطابق ہوں گے، پیٹ منافقین والا ہوگا. جی سورہ محمد میں آئے یہ ایسے کھاتے ہیں جس طرح جانور کھاتے ہیں، اور سورۃ المنافقون میں آئے نبی ان کے جسموں کو دیکھو تمہیں تعجب میں ڈال دیں. یقین کریں واقعی میں ان کو صوفوں میں بیٹھے ہوئے دیکھتا ہوں نا، آدھا پیٹ اس طرف لٹکا ہوا آدھا اس طرف، اتنے بڑے فل سائز، اس میں بڑی مشکل سے سفید کپڑوں میں ان کے موٹے پیٹ چھپ جاتے ہیں. کسی کو بیماری ہو لگا بات ہے، لیکن ظاہر تو نہیں بیمار ہو گئے یار، تارج میر صاحب بھی ہے نا، ان کا تو پیٹ نہیں نکلا ہوا. تو یہ کیا ہوا کہ جو بھی عالم بنتا ہے تو بیمار ہو جاتا ہے پیٹ کے اعتبار سے، کھاتے ہی بہت ہے زیادہ تر. تو وہ روٹی روزی ان کی کھل گئی اور وہ پھر سلسلہ ایسا شروع ہوا. پھر جلتی پہ تیل کا کام کیا سلطنت عثمانیہ نے، یہ ارطغرل صاحب کی اولاد میں، انہوں نے 1588 عیسوی کے اندر، آٹھ سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 600 سال پہلے یا 500 سال پہلے کہہ لیں، انہوں نے سلطنت عثمانیہ جو 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی تھی سرکاری سطح کے اوپر 12 ربیع الاول کی چھٹی ڈکلیئر کر دی، وہاں سے پھر اسے اور تقویت مل گئی اور وہ سلسلہ اب تک چلتا آیا. اور اسی کی باقیات یہ ہیں کہ پاکستان میں پھر 12 ربیع الاول کی چھٹی ہوئی اور یہ سارے کے سارے معاملات اس طریقے سے چلے. یہ اس کی پوری ہسٹری ہے جس کا تعلق صحابہ تابعین تبع تابعین بعد کے لوگوں، پہلے آپ سمجھ لیں 600 سال کے لوگوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ 7ویں صدی جو ہے نا یہ مسلمانوں کے اوپر افتاد بن کے ٹوٹی ہے. گنبد خضرا بھی 7ویں صدی ہجری میں رکھا گیا اور یہ خود اعلی حضرت بھی لکھ رہے ہیں. بلکہ آپ کو وفا ایک کتاب ہے علامہ سمہودی المتوفا 911 ہجری کی، جو تاریخ مدینہ پہ دنیا میں اتھینٹک ترین بک مانی جاتی ہے، اردو ترجمہ اس کا ہو چکا ہے. پوری اسلامک ہسٹری ہے مدینے کی، صرف مدینہ شریف کی، 400-500 صفحوں پہ وہ کتاب ہے. اس میں گنبد خضرا کی ہسٹری لکھی ہے کہ 678 ہجری میں نبی الاسلام کی وفات کے 650 سال کے بعد یہ لکڑی کا گنبد لا کے قبر رسول کے اوپر رکھا گیا ایک فاطمی بادشاہ نے. اور جب رکھا گیا جس وزیر نے مشورہ دیا تھا لوگوں نے اس کے لیے بدعائیں کی، حتیٰ کہ اسے معزول کر دیا گیا اور لوگوں نے کہا کہ اسے سزا ملی ہے اس کام کی جو اس نے یہ الٹا مشورہ دیا تھا. آج سعودی حکومت کی ضرورت نہیں کہ اس گنبد کو ہٹا سکے. شیخ البانی آخری وقت تک سعودی حکومت کے خلاف رہے اس مسئلے میں. شیخ البانی کو انہوں نے سعودیہ سے نکال دیا. انہوں نے کہا یار یہ تم نے کیا جواز پرووائڈ کیا ہوا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی آپ گنبد ہٹا دیں گے تو قبر مبارک ننگی ہو جائے گی. نعوذ باللہ، قبر مبارک تو حجرے سیدہ عائشہ میں ہے سلام اللہ علیہا، وہ ننگی نہیں ہوگی نا، وہ پہلے ننگی تھی. گنبد ہٹانے سے کوئی فرق نہیں پڑنا. لیکن پوری دنیا میں جواز اس کو بنایا ہوا انہوں نے، اس چیز کو جو 650 سال کے بعد ہوئی ہے. صحابہ کرام سونے کا گنبد رکھ دیتے لیکن صحیح مسلم کی حدیث، میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پہ عمارتیں مت بناؤ، قبروں کو پکا مت کرو اور قبروں پہ مت بیٹھو، نہ مجاور بن کے بیٹھنا نہ فزیکلی بیٹھنا. ورنہ صحابہ کے دور میں قبۃ الصخرہ ڈوم آف دا راک یروشلم میں، اس چٹان پہ جس چٹان سے نبی الاسلام معراج کے لیے تشریف لے گئے، عبد الملک بن مروان کے دور میں، یہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں 78 ہجری کے اراؤنڈ اباؤٹ یہ گنبد بنایا انہوں نے. اتنا بڑا گنبد، گنبد خضرا تو اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے. گنبد بنانے کی ٹیکنالوجی تو قبل از مسیح ہے. یہ آیا صوفیہ جو استنبول میں اب انہوں نے کھولا ہے، یہ نبی الاسلام کی پیدائش سے پہلے کا بنا ہوا ہے. تو ذرا اس کا گنبد دیکھیں، گنبد خضرا جیسے درجنوں گنبد ہوں اس سے بڑا اس کا ایک ڈوم ہے. اور جب دنیا کی سپر پاور حضرت عمر کے زمانے میں مسلمان بن چکے تھے تو ایک گنبد حضور کی قبر مبارک پہ کیوں نہیں رکھ دیا؟ ان کو پتا تھا یہ منع ہے. یہ ہے کتابوں کا دین. تو اسی لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا نبی اور ہے، بابوں کا نبی اور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور. بابے بھی اسی دین، اسی رب کو، اسی پیغمبر کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتابوں میں رپورٹ ہوئی ہیں، وہ ان کوالٹیز کے ساتھ مانتے ہیں جو ان کے بابوں نے رپورٹ کی. اب ہم تو پیار محبت سے سمجھا ہی سکتے ہیں، غصہ نہیں کسی پہ کھا سکتے، ان چیزوں کو لوگ پھر جذبات کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں. تو یہ مروجہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اس طریقے سے، تو جو چیزیں بعد میں شروع ہوئی ہیں اس کے اوپر کسی کے اوپر قدغن لگانا، باقی اس کو میں مانتا ہوں کہ اس پہ اجماع امت ہو چکا ہے. المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، میری امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے. الموجم الکبیر طبرانی میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ پوری امت جب کسی بات پہ متفق ہوگی تو وہ اللہ کی مرضی سے ہوگی، یہ امت گمراہ نہیں ہوگی. ہاں اگر کسی ایک گروہ کی مخالفت آ جاتی ہے پھر وہ اجماع امت نہیں ہوگا. یہاں تک اجماع ہو چکا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں نبی الاسلام سے متعلق پوری دنیا کے اندر سیمینارز پروگرام کیے جاتے ہیں. ایون وہ آپ دیکھیں یہاں پہ اہل حدیث بھی امام الانبیاء کانفرنس کر رہے ہیں، جو بندی سیرت النبی کانفرنس کر رہے ہیں، بریلوی میلاد مصطفیٰ کانفرنس کر رہے ہیں، اہل تشیع بھی کر رہے ہیں پروگرام. نبی الاسلام کی سیرت کو، آپ کی صورت کو، آپ کے معجزات کو ذکر کرنا، آپ علیہ السلام کی شخصیت کی کوالٹیز کو ذکر کرنا، اس مہینے کے اندر جمعے کے خطبوں میں تمام مکاتب فکر کے لوگ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. یہ بالکل درست ہے, یہاں تک اجماع ہے. باقی یہ جو ایگزیکٹلی 12 ربیع الاول کے دن کو ٹارگٹ کر کے جھنڈیاں, جلوس, لائٹنگ, اس اعتبار سے جو کچھ کیا جا رہا ہے نا, اس کے اوپر کوئی اجماع نہیں ہوا. بس میں اشارے سے ہی بات کر سکتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. اس کے اوپر پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن میں اما بنعمت ربک فحدث, بس اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. وہ کہتے ہیں جی چرچا تو سڑکیں بند کیے بغیر ہوگا ہی نہیں, بدنامیاں ملنی ہیں دونوں, چرچا نہیں ہوئے گا. جب لوگ جو ہیں وہ ہاسپٹل جانے سے رہ جائیں گے, میں تو 10 محرم کا جلوس ہو, 12 ربیع الاول کا جلوس ہو, یا دیوبندیوں کا 1 محرم کا جلوس ہو, میں کسی بھی جلوس کے حق میں نہیں ہوں سوائے کنٹرول انوائرمنٹ میں کسی میدان کے اندر, کسی گراؤنڈ کے اندر کوئی چھوٹا موٹا پروگرام کر لیں. کیوں آپ لوگوں کو تکلیف میں ڈال رہے ہیں؟ کیا امیج آپ دے رہے ہیں پوری دنیا میں اسلام کا اس طریقے سے؟ اب آپ دیکھ لیں, ہم نے شکر کیا تھا یار افغانستان کے اندر کوئی صورتحال بہتر ہوئی ہے. آپ دیکھ لیں ان 10 دنوں کے اندر 2 شیعہ مساجد کے اوپر خودکش حملے ہو کر کتنے لوگ شہید کر دیے. میں سوچ, اور مارنے والے بھی مسلمان, مرنے والے بھی مسلمان, مرنے والوں کی حفاظت کرنے والے حکومت میں بیٹھے ہوئے طالبان وہ بھی مسلمان. اس صورتحال کے اندر کسی گورے کا دماغ خراب ہے کہ وہ اسلام میں آ جائے؟ تو کہے گا بھائی سکون نال بیٹھا ہے, بیٹھا رہنے دو. یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں, عشق رسول کے نام کے اوپر لوگوں کی گاڑیاں جلائیں گے. آج تک کوئی عشق رسول مجھے نہیں ملا جو لبائی کا یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے, اس کے بعد اپنے موٹر سائیکل کی ٹینکی کھول کے اس میں وہ تیلی ڈال دے. اور کریو نا, اے کام نہ کرنا, آج لانی ہوئی نا ٹینکی نہ کھولنا, سائڈ تو لانا, کیونکہ وہ اگر اس کے اوپر آپ رکھیں گے تو بم بن کے پھٹے گا, تو بھی نہیں بچو گے, خود بھی جنت ہی پہنچ جاؤ گے. اپنی گاڑی اور اپنے موٹر بائک کو تو جلا کے آج تک کسی نے عشق رسول کا اظہار نہیں کیا. لوگوں کی گاڑیاں, اے ٹی ایم مشینیں توڑ کے اس سے عشق رسول کا اظہار کر رہے. تو اظہار کا طریقہ نبی اسلام نے بتا دیا, 2750 فی ہی ولید تو فی ہی انزل علی, میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں, اس دن میں پیدا ہوا, اس دن مجھ پہ پہلی وہی نازل ہوئی. پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے کہ ابو لہب کی ایک لونڈی تھی سوائبہ, ویسے اردو میں ہم صوبیہ بولتے ہیں, یہ لفظ سوائبہ ہے. جیسے ہم سلیم لفظ اردو میں بولتے ہیں, یہ لفظ ہے سلیم. تو کہتے ہیں وہ جو لونڈی تھی نا جس نے نبی علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا بچپن میں, تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ابو لہب کے مرنے کے بعد اس کے خاندان والوں میں سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ تیری کیا حالت ہے, تو وہ کہنے لگا کہ میں بڑی تکلیف میں ہوں, البتہ جب منڈے کا دن آتا ہے نا تو مجھے اپنی اس انگلی کے ذریعے مشروب پلایا جاتا ہے, کیونکہ اس انگلی سے میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا سوائبہ کو نبی علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں, اور اس کا بینیفٹ مجھے مرنے کے بعد ملتا ہے. یہ خواب امام بخاری نے نقل کیا, اگرچہ یہ بے سند ہے لیکن ہم اس بحث میں پڑھتے ہی نہیں, ہم کہتے ہیں اس کو ٹھیک بھی مان لیں. ابو لہب نے نبی علیہ السلام کی خوشی پیغمبر کی حیثیت سے نہیں منائی تھی, اپنے بھتیجے کی حیثیت سے, کیونکہ آپ کی شخصیت بہت بڑی ہے, اس کو مرنے کے بعد تھوڑا بہت بینیفٹ مل گیا. لیکن کیا اس حدیث کی بنیاد پہ صحابہ کرام خلفائے راشدین خود نبی علیہ السلام, کیا آپ ہر سال اپنی پیدائش کے دن لونڈیاں آزاد کرتے تھے, یا لنگر پکوا کے تقسیم کرتے تھے, یا جلوس یا جھنڈے کرتے تھے؟ تو پھر مسئلہ حل ہوگا. جب تک آپ اس کو اس طریقے سے بیان نہیں کریں گے, ایک واقعہ ہے, اس سے پوری ڈاکٹرن کھڑی نہیں ہو جاتی. وہ کہتے ہیں نہیں جی, ایک ملتا ہے نا سنن کبری البیہقی کے اندر اور طبرانی کی الموجم کے اندر کہ نبی الاسلام نے اپنی پیدائش کی خوشی میں بکری ذبح کی اور اس کا کھانا بنا کر صحابہ کرام کو کھلایا. ہم کہتے ہیں میرے بھائی ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. اس حدیث میں تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا عقیقہ خود کیا تھا, وہ عقیقہ تھا, ورنہ اگر آپ علیہ السلام نے کیا ہوتا تو یوں رپورٹ ہوتا کہ ہر سال آپ اپنی پیدائش کے موقع کے اوپر یوں لنگر پکا کر تقسیم کیا کرتے تھے. تو ایسی تو کوئی بات نہیں ملتی, آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزوں کو کوٹ مت کریں. پھر کہتے ہیں دیکھیں جی, ہجرت مدینہ جب ہوئی, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف آئے تو بنو نجار کی بچیوں نے مدینہ شریف کی چھتوں پر کھڑے ہو کر, یہ صحیح مسلم میں موجود ہے تفصیل, یا محمد یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا اور حضور علیہ السلام کو ویلکم کیا, طلع البدر علینا, وہ جو کلام بھی آپ کو ملتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ بات ثبوت ہے کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی منانی چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے آئے تو وہاں کی بچیوں نے خوشی منائی. یار وہ تو ایک ایونٹ تھا، اس کو سیلیبریٹ کیا. یہ تو نہیں ہے کہ ہر سال جب ہجرت کا دن آتا تھا یا میلاد کا دن آتا تھا تو وہ بچیاں یوں چھتوں میں چڑھ کے تو یہ پڑھتی تھیں. وہ ایک ایونٹ تھا. وہ تو آج نبی علیہ السلام تشریف لے آئے تو ہمارا تو شاید اس سے بھی بڑھ کر والہانہ ایٹیچیوڈ ہو نبی علیہ السلام کو ویلکم کرنے میں. تو یہ آپ معاملات کو دیکھیں، نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کے جو واقعات ہیں ان کو آپ آج کے دور میں اس طریقے سے اکثر چیزوں کو پریزنٹ نہیں کر سکتے. اس پہ میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں، اور یہ صدیوں کا آپ سمجھ لیں ایک اختلاف ہے جسے میں نے ایک جملے میں جمع کر دیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں صحابہ کرام کی جو عقیدت تھی اللہ کے محبوب کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ عقیدت آج اگر آپ نے کسی میں دیکھنی ہے تو وہ بریلوی مکتب کے لوگ ہیں. لیکن نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد صحابہ کرام کی جو حضور کے ساتھ عقیدت تھی وہ آپ نے اگر دیکھنی ہے تو وہ اہل حدیث کے اندر ہے. جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کا مبارک پسینہ صحابہ کرام خوشبو کے طور پہ استعمال کرتے تھے. بالکل ٹھیک ہے سر، آج تو ہم پسینہ نہیں لے سکتے اور نہ اس پہ قیاس کر کے قبر رسول کی مٹی اکھاڑ سکتے ہیں. کیا صحابہ نے اکھاڑی؟ جی بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے وضو کیا، وضو کا جو پانی ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام نے لے کے اپنے جسموں پہ ملا، اور جس کو نہیں ملتا تھا وہ دوسرے سے لے کے جسم پہ ملتا تھا. تو یار وضو کا پانی تو آج اویلیبل نہیں ہے. اگر آپ کہیں کہ اب ہم آپ کے بزرگوں کے پسینوں والے ٹیشو پیپر منہ میں ڈالنا شروع کر دیں، جس طرح وہ 2014 کے دھرنوں میں ڈاکٹر تعلق قادری صاحب اپنا پسینہ پونچھ پونچھ کے مریضین میں بانٹ رہے تھے، اور الیاس قادری صاحب ٹی وی میں آپ دیکھ لیں کہ وہ ساری رفتاری میں وہ جو بوٹیاں کھاتے تھے اس کی ہڈیاں مریدین میں تقسیم کرتے تھے. اب یہ تو ہم نہیں کر سکتے میرے بھائی، آپ نے ان کو پیغمبر بنا لیا ہے. کہ حضرت ابوبکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین اپنی عزت اس طرح کرواتے تھے؟ انہوں نے تو سوچا بھی نہیں تھا. صحیح بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے حجت الوداع کے موقع پر اپنے بال منڈوا کر صحابہ کرام میں تبرکن تقسیم کیے. صحیح بخاری کے اندر ہی موجود ہے. انس ابن مالک کہتے ہیں حضور کا ایک بال میرے پاس ہونا دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے محبوب ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے ام سلمہ ہماری والدہ، بلکہ اپروپریٹ ورڈ ہے ہماری ماں، ام المومنین، ان کے پاس حضور کے چند بال تھے جو ایک ڈبیا میں انہوں نے رکھے ہوئے تھے، اور اس محلے میں جب کوئی بیمار ہو جاتا وہ پانی برتن میں بھیجتا، وہ اس میں ڈبو کے ہلا کے دیتی تو اس مریض کو شفا ہو جاتی تھی. صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کا کہ سروانی تیالسی کالا جبا اسما بنت ابی بکر کے پاس تھا، اور وہ کہتی ہیں حضور پہنا کرتے تھے اور ہم اس کا دھوون مریضوں کو شفا کے لیے دیتے ہیں. یہ حضور کے تبرکات تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. صحابہ کرام، ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام ایک صحابی کو ملنے گئے تو آپ کو پیاس لگی تو حضور نے کہا میں نے پانی پینا، انہوں نے کہا کہ وہ مشکیزہ ہے، تو حضور علیہ السلام نے اس مشکیزے سے منہ لگا کر کھڑے ہو کر پانی پیا. وہ کہتے ہیں جیسے ہی حضور اٹھے میں نے مشکیزے کا منہ کاٹ کے اپنے پاس رکھ لیا تبرک کے طور پہ کہ اس سے میرے نبی کا منہ لگا ہوا ہے. سر صحابہ کرام نے وہ عقیدت کی ہے جو آپ کو یہ زبانی کلامی ہے جو دعوے کرتے نعرے مارتے لوگ نظر آتے ہیں، لیکن کب کی ہے؟ جب حضور علیہ السلام ان کے سامنے موجود تھے. لیکن جیسے ہی فوت ہوئے ہیں تو آپ کی میت کے اوپر محفل میلاد نہیں ہوئی، آپ کی میت کے اوپر وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین نہیں پڑھا گیا، بلکہ کیا پڑھا گیا؟ سیدنا ابوبکر کا خطبہ، چار جگہ کم از کم بخاری میں آیا، اس سے بھی زیادہ جگہ لیکن ڈیٹیل چار جگہ. کیا پڑھا؟ اپنی طرف سے اما بعد، یعنی صلاۃ السلام کے بعد انہوں نے کہا من کان یعبد محمدن فان محمدن قد مات، تم میں سے جو کوئی بھی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کے محمد پاکستان میں فوت ہو چکے اور حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں مر چکے. کیونکہ مات کا ترجمہ فوت تو نہیں ہم کر سکتے، فوت تو خود عربی کا لفظ ہے. ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا جان لے اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی. صحابہ میں کون رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا؟ کوئی نہیں. مجھے بھی لوگ کہتے ہیں نا انجینئر فرضی جملے بول کے ساڈے بزرگوں کو لتاڑتا ہے. تو حضرت بکر صدیق نے فرضی جملہ نہیں بولا, یہ کوئی آیت پڑھی تھی انہوں نے, کوئی حدیث پڑھی تھی, 295 سی لگا دینی تھی آپ لوگوں نے, اور پھر اپنی بات کی دلیل میں انہوں نے آیت پیش کی. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا امات او قتل, محمد تو نہیں مگر ایک رسول, اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں, یعنی پاکستان میں یہ وصال فرما جائیں یا شہید کر دیے جائیں, تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ اور پھر آپ نے تلاوت کیا, انکا میتن و انہم میتون, اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے, تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے. تو میں کہتا ہوں رسول اللہ کی کامیابی ہے کہ آپ کی میت کے اوپر لوگ آپ کی تعریف کرنے کی بجائے توحید بیان کر رہے ہیں. یہ ہے امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ. ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے, تو صحابہ اکرام کی تربیت یہ ہوئی بھی تھی. اس کے بعد کوئی عرس نہیں منایا, کوئی میلاد نہیں منایا. تو آپ اس چیز کو فرق کو سمجھیں, نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں, ہم ہر مسئلہ حضور کے پاس لے کے جائیں. بخاری مسلم میں آتا ہے بارش نہیں ہو رہی, صحابہ کرام حضور سے دعا کرواتے ہیں. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی, نبی علیہ السلام نے مبارک ہاتھ پھیرا, وہ صحیح ہو گئی. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام صلح حدیبیہ کے موقع پر جب پانی نہیں تھا, آپ کو پیالہ جمع کر کے دیا گیا, آپ نے مبارک انگلیاں اس میں داخل کی, 1500 صحابہ نے وضو کیا, اپنے جانوروں کو پلا لیا, تب بھی بچ گیا. اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم 1,00,000 بھی ہوتے نا پانی اس سے بھی زیادہ تھا. حضور کا معجزہ ظاہر ہوا. تو آج اگر حضور موجود ہو ہم, اور یہ میرا اپنا عقیدہ نہیں ہے, یہ حضرت عمر کا عقیدہ ہے, 1010 نمبر حدیث صحیح بخاری میں, اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اے اللہ پہلے پہلے ہم تیرے نبی کو تیری بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے توسل کے طور پر, اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں, تو ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما, تو بارش نازل ہو جاتی. قبر رسول پہ تو نہیں گئے, حالانکہ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ ایک دفعہ سفر کے دوران جب اسی طریقے سے کھانے پینے کا مسئلہ بنا, تو سیدنا عمر نے حضور سے کہا, یا رسول اللہ آپ کو ہم تھوڑا سا جمع کر دیتے ہیں, آپ اس پہ برکت کی دعا فرمائیں. تو بڑی مشکل سے آدھا پیالہ جمع ہوا, حضور نے اس پہ برکت اپنی مبارک ہاتھ ڈالا, تو سب لوگوں کو کفایت کر گیا. تو حضرت عمر یہ بھول گئے تھے, قبر رسول پہ جاتے کہتے یا رسول اللہ اپنا ہاتھ باہر نکالیں, آپ نے 500 سال بعد تو شیخ احمد رفائی کے لیے نکالنا ہی ہے. شیخ زکریا کاندلوی نے فضائل حج میں نقل کیا اور فضان سنت میں الیاس قادری صاحب نے, تو میرے تو گھوڑوں کے قدموں کی خاک کو وہ لوگ نہیں پہنچ سکتے تھے, یا رسول اللہ آپ اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالیں. اس زمانے کے عقیدے یہ گلا نہیں سن ہونیا, پرانی گلا, پرانے عقیدے, پرانے بابے, بابے تے شاہی کوئی نہیں حضرت عمر کے مقابلے میں, میرے مقابلے میں نہیں. تو حضرت عمر کے لیے تو کوئی نکلی, تو مثالیں تو ہم نے وہاں سے ہی دینے. بھائی حضرت عمر کے لیے اگر ہاتھ نہیں نکلا تو بابے تے شاہی کوئی نہیں, جھوٹے واقعہ. تو نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں آپ کے ساتھ جو معاملات تھے وہ وفات کے بعد اس طریقے سے نہیں ہو سکتے. ورنہ تو میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ آپ لوگ جنے بنو, ایک قد مولوی دی لت پنو, روزہ شریف پہ ہم اسے لے جاتے ہیں ٹھیک کروائیں. اور یار جب سقیفہ بنی سائدہ کا ایشو ہوا, بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد 6 مہینے تک مولا علی نے سیدنا ابوبکر کی بیعت نہیں کی. اس دوران کسی کو یہ وہم بھی نہیں آیا کہ جا کے قبر رسول سے جا کے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کا خلیفہ کون ہے آپ کے بعد. اس زمانے میں عقیدے نہیں ہوتے تھے. اما عائشہ 47 ایئرز تک رہی ہیں حجرہ عائشہ میں, کبھی انہوں نے دعویٰ نہیں کیا کہ میری حضور سے ملاقات ہوئی ہے, میں نے آپ کو فزیکلی دیکھ لیا. حتیٰ کہ جب جمل کے لیے نکلی ہیں اس وقت نہیں حضور نے کوئی آواز دی کہ عائشہ نہ جاؤ. وہ تو ہو پہ جا کے کتے جب بھونکے ہیں تو پھر آپ کو یہ ریئلائز ہوا کہ یہ تو غلط ہو گیا کام, ورنہ تو حضور نے تو نہیں روکا. اس زمانے میں عقیدے ہوتے ہی نہیں تھے میرے بھائی, یہ چیزیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھیں, یہ سب کہانیاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں. اب نہیں بنیں گے اللہ کے فضل سے, کیونکہ اب تو میڈیا کا دور ہے. وہ کہتے ہیں جی سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا نے خواب دیکھا تھا, بالکل جی موجود ہے مسند احمد میں حدیث ہے، مشکات میں بھی ہے، دلائل النبوہ کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی، روح اور جسم کے درمیان تھے، اللہ کے علم میں میں اس وقت بھی اللہ کا پیغمبر تھا. بالکل ایسا ہی ہے. میں دعائے ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی ان کے لیے روشن ہو گئے. یعنی آپ کو بتایا گیا کہ آپ سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کی جو حکومت ہے بالآخر رومن امپائر کو بھی سپر سیڈ کر جائے گی. یہ دکھایا گیا. تو وہ کہتے ہیں پیدائش کے وقت یہ جو روشنی ظاہر ہوئی نا اس سے میلاد کی لائٹنگ ثابت ہوتی ہے. سر یہ آج تک ثابت نہیں ہوئی تھی، آپ نے ثابت کی ہے. اس سے کیسے ثابت ہوگی میرے بھائی؟ تو نبی علیہ السلام پھر دیے جلاتے ہوں گے اپنی پیدائش کی خوشی میں، کوئی دکھائیں. پھر رہ کے ان کے پاس وہ رہ جاتا ہے شاہ عبداللہ محدث دہلوی جی، مدارج النبوہ میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تین جھنڈے دے کر بھیجا. ایک جھنڈا جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اوپر، ایک رسول اللہ کے گھر کے اوپر، ایک بیت المقدس کے اوپر. او کہانیاں نے پائی، کوئی سند نہیں، سب جھوٹ ہے. بلکہ میں کہتا ہوں سب کانٹیننٹ میں سب سے زیادہ جس بندے نے یعنی اس قسم کے عقائد امت میں پھیلائے ہیں نا، ان میں سے ایک جو ہے عبداللہ محدث دہلوی ہے، المتوفا 1052 ہجری. اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کہانی ہے، جو مرضی لکھتے رہے. وہ کہتے ہیں جی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ایک دفعہ میلاد بنایا، ایک دفعہ. ہم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کدھر جی، صحیح مسلم میں جی. اب آپ حیران ہوں گے کہ وہ چیز ہی کچھ اور تھی. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی حضرت معاویہ کی فضیلت، اس فضیلت میں میں نے یہ حدیث بیان کی تھی کہ ان کی صحابیت جو ہے وہ ثابت ہے. وہ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ مسجد میں آئے تو انہوں نے صحابہ اکرام کو ایک حلقے میں دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ آج کل کے لوگ تو نہیں تھے نا کہ وہ یہ ڈسکس کر رہے ہوں کہ پٹرول اتنا مہنگا ہو گیا تو گھی اتنا چڑھ گیا. وہ تو زہد والی زندگی گزارنے والے لوگ تھے. تو حضرت معاویہ جب آئے نا تو انہوں نے ان سے کہا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ جس اللہ نے ہمیں ہدایت دی قرآن کے ذریعے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے. ہم تو جاہلیت کی زندگی گزار رہے تھے. تو حضرت معاویہ نے کہا کہ قسم اٹھاؤ کہ تم یہی باتیں کر رہے تھے. انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم یہی باتیں کر رہے تھے. تو حضرت معاویہ نے کہا کہ میں نے بدگمانی کی وجہ سے تم سے قسم نہیں اٹھوائی. ایک دفعہ ہم بھی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام یوں ہی تشریف لائے اور ہم سے پوچھا تم کیا کر رہے ہو، تو ہم نے یہی جواب دیا جو تم نے دیا. تو حضور نے پھر ہم سے بھی قسم اٹھوائی. حضرت معاویہ نے کہا کہ اگرچہ میں سب سے کم حدیثیں بیان کرتا ہوں، ظاہر ہے بالکل اینڈ پہ جو مسلمان ہوئے تھے، لیکن یہ حدیث مجھے یاد ہے. تو جب حضور نے قسم اٹھائی تو پھر آپ نے فرمایا کہ ابھی ابھی مجھے جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ اللہ تمہاری وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے. کہ فرشتوں نے کہا تھا نا کہ یہ قتل و غارت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھو یہ بھی تو جانسار لوگ ہیں جنہوں نے میرے نبی کی دعوت پہ لبیک کہا ہے. اس سے وہ کہتے ہیں میلاد ثابت ہو گیا. دیکھیں وہ مسجد میں بیٹھ کے یہ بات کر رہے تھے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی، اور یہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ٹیسٹ ہی پاس نہیں کرتے، بابوں کو پکارتے ہیں. تو انہوں کتوں ہدایت ملی قرآن؟ تم نماز میں یہ پڑھتے ہو باہر نکل کے، کوئی بابا نہیں چھوڑتے، کوئی بزرگ نہیں چھوڑتے جسے تم مدد کے لیے نہ پکارو، تو تمہیں کہاں سے ہدایت مل گئی؟ اس میں میلاد کا کہیں ذکر نہیں ہے، ایون نبی الاسلام کا بھی ذکر اس میں نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ نبی الاسلام ہم میں آئے. وہ تو میں نے آپ کو ایکسپلینیشن کے طور پہ بتایا، ورنہ یہ وہ بھی ہوتا تو یہ کہتے کہ پیدائش کی خوشی منا رہے تھے. اس میں ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی، ظاہر نبی الاسلام کے ذریعے دی، لیکن حضور کی پیدائش کا میلاد نہیں وہ منا رہے تھے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اسے میلاد شریف ثابت کر لیا. اب عقل کا تو کوئی علاج نہیں اس طرح کی اگر کسی میں ہو. پھر کہتے ہیں جی وہ امام ابن تیمیہ نے بھی تو اقتداء صراط المستقیم میں لکھا ہے کہ میلاد منانا اگرچہ بدعت ہے لیکن چونکہ اس کے پیچھے حسن نیت ہے لہذا ثواب ملے گا. تو اگر یہ بدعت ہی صحیح لیکن ہماری نیت تو عشق رسول کی ہے، اس پہ ثواب ملے گا. بھائی ابن تیمیہ کوئی صحابی ہیں، تابعی ہیں، کوئی اہل البیت سے ہیں، وہ ایک مولوی ہیں آج سے 700 سال پہلے. ان کی دوست ہمیں لگائیں گے آپ؟ 728 ہجری میں ایک بندہ فوت ہوا ہے، اس کی قرون اولیٰ میں سے بھی نہیں ہے. تو میں نے تو بہت پہلے اس کا رد کیا تھا کہ اس کی بات غلط ہے، ورنہ تو کل کو کوئی کہے گا کہ 10 محرم پہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، خرافات، جھولے، ماتم، زنجیر زنی، گھوڑے کے نیچے سے گزرنا، یہ جتنی بدعت ہیں، یہ ہم اہل بیت کی محبت میں کر رہے ہیں، اگرچہ ہے تو بدعت لیکن اس میں ثواب ملے گا. اور بھائی بدعت میں ثواب کی بشارت نہیں ہوتی ہے. تو میں نے ابن تیمیہ کی انجینئرنگ بہت پہلے کی تھی اس حوالے سے، میں آج اس کو ٹاپک کو سکپ کرتا ہوں، ہمیں کسی کے کو دھوسنا لگائے. اور بھائی جب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کر سکتے ہیں، تو باب تشیع کوئی نہیں، چاہے وہ بابا ابن تیمیہ ہوں، چاہے بابا اعلی حضرت ہوں، چاہے بابا اشرف علی تھانوی ہوں. تو علم کی دنیا ہے، علم کی دنیا میں پھر کرائٹیریا ایک ہی ہوتا ہے. اس کے بعد جو سب سے زیادہ ایک سوال ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ دیکھیں 12 ربیع الاول کا دن ہے، 2 گھر ہیں، ایک گھر میں حضور کی پیدائش کی خوشی منائی جا رہی ہے، دوسرے گھر میں جو ٹی وی لگا ہوا ہے یا بچے جو ہیں وہ گیمیں کھیل رہے ہیں، 12 ربیع الاول کی چھٹی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. بتائیں کون عاشق رسول ہے دونوں میں سے؟ اب اگر آپ اس طریقے سے بنیاد بنائیں گے لاجک کی بنیاد پہ، منطق جو زیادہ تر ہمارے اہل تشیع اور بریلوی حضرات لے کے چلتے ہیں، تو پھر سر اس کی تو کوئی اینڈ نہیں ہوگی. کل کو تو پھر ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ ایک طرف آدم علیہ السلام ہے جنہیں فرشتوں نے سجدہ کیا انکلوڈنگ جبرائیل علیہ السلام، اور دوسری طرف ہمارے نبی علیہ السلام ہے، تو ہم انہیں سجدہ نہ کریں؟ لاجیکلی تو کرنا چاہیے. لیکن ابو داؤد میں حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی، ایک صحابی نے سجدہ کیا، آپ نے کہا سر اٹھا کیا کر رہا ہے؟ ان کا یا رسول اللہ ہیرا نامی شہر میں گیا تھا، وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو میں نے بہتر سمجھا کہ آپ کو سجدہ کروں. آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے، کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ. تو فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر سجدہ میں جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامنوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے مقرر کیا ہے. تو حضور نے تو نہیں یہ کہا کہ عشق دے چلے نمبر لے گئے، عقل والے انجے ہی عمرہ گالیاں کہتے ہیں نا، عشق کے چلے نمبر او اس دے چلے، اتنے بھی میرے ہاتھوں مارے گئے، اگوں اللہ دے ہاتھوں مارے جان گے. ہاں عقل والے انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے. یہ آپ نے کون سا دین بنا لیا؟ تو اس طریقے سے چیزوں کو نہیں پریزنٹ کیا جا سکتا. تو اس کی پھر میں ان کو پھکی دیتا ہوں کہ دیکھیں کہ 10 محرم کا دن ہے، ایک گھر میں مجلس ہو رہی ہے، لوگ چیخو پکار کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، اہل بیت کے مصائب کو یاد کر کے رو رہے ہیں، اور دوسرے گھر کے اندر ٹی وی چلا ہوا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اعلی حضرت کی کتاب رد الرافضہ رکھی ہوئی ہے جس میں شیعہ کو کافر ڈکلیئر کیا گیا ہے. ایک طرف اہل بیت کے غم میں لوگ رو رہے ہیں، یہ شیعہ کا گھر ہے، یہ بریلویوں کا گھر ہے. اب بتاؤ کہ آج کے اہل بیت کون ہے؟ تو کہیں گے نہیں، اس کے اہل بیت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ اس طرح کی بدعت کی جائے. تو سر عشق رسول کا بھی یہ تقاضا نہیں کہ اس طرح کی بدعت کی جائے. پھکی کے بغیر، اینٹی وینم الزامی جواب کے بغیر بات سمجھ نہیں آتی. خود تو آپ بھی یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اہل بیت کی محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. صحیح مسلم کی حدیث، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. المستدرک للحاکم میں 2 حدیثیں ہیں، اگر کوئی شخص پوری زندگی مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان کعبے کے سامنے نمازیں پڑھتا رہے اور روزانہ روزہ بھی رکھتا رہے، لیکن اس حال میں اللہ کو ملے قیامت کے دن کہ اس کے دل میں ہم اہل بیت کا بغض ہوا، تو اللہ اسے ضرور دوزخ میں داخل کرے گا. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار. تو آ جاؤ پھر، تم بھی عشق رسول کا اظہار کرو اس طریقے سے، عشق اہل بیت کا اظہار کرو پھر اس طریقے سے، تو آپ کے لیے خود مصیبت کھڑی ہو جائے گی. اور نہیں جی، یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں منع تو کہیں نہیں نا. سر منع تو بہت کچھ نہیں ہے. جب یہ کہہ دیا کہ جو صحیح مسلم کی حدیث کے بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نہیں داخل کر دیے جائیں اور وہ بدعتیں ہیں، اور بدعتیں گمراہیاں ہیں، تو منع تو ہو گیا. پھر بھی اگر آپ کو سمجھنا ہے تو ہم آپ کو پھر ایک مثال دیتے ہیں کہ عید کی اذان کہاں پر منع کی گئی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، بخاری مسلم حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام عید کی اذان نہیں دیتے تھے. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ منع تو نہیں نہ کی. اذان کوئی برا کام ہے؟ بخاری مسلم حدیث ہے اذان کی آواز سے شیطان جو ہے بھاگ جاتا ہے اور اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے. اور جن لوگوں نے صرف عید کی نماز پڑھنی ہوتی ہے تو عید کے دن تو اذان لازمی ہونی چاہیے, بلکہ دو ہونی چاہیے. کہیں گے نہیں نبی علیہ السلام نے نہیں کیا, تو پھر ہم وہی سوال کریں گے کیا گناہ کا کام ہے؟ کہیں گے نہیں ہے تو ثواب کا کام ہے, لیکن نبی علیہ السلام نے تعلیم نہیں فرمایا. تو سر بس یہی ہمارا جواب آپ کے میلاد کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں ہے. آپ نے میلاد منانا ہے, صحیح مسلم 2750 فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ, اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر پہلی دفعہ وہی نازل ہوئی. آپ روزہ رکھ کر منڈے والے دن ہر ہفتے ہر ویک میں منڈے کا روزہ رکھ کر میلاد منائیں, جشن میلاد بھی منائیں اور جشن قرآن بھی. اچھا میرے بھائیوں, ایک سوال اس حوالے سے یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا ہم 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ سکتے ہیں؟ تو اس حوالے سے بھی میرا موقف ذرا ڈھیلا ہے. اگر کوئی شخص لغت کے معنوں میں اسے عید بول لے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. دیکھیں بخاری اور مسلم دونوں میں ایک حدیث ہے کہ ایک یہودی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ آپ کی کتاب میں ایک آیت ایسی ہے کہ اگر ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے. تو آپ نے پوچھا کون سی آیت؟ تو اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا, یعنی آج کے دن ہم نے تمہارا دین تم پہ مکمل کیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا. تو سیدنا عمر نے بڑا انٹلیکچوئل جواب دیا, انہوں نے فرمایا کہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان عرفات میں تھے اور وہ جمعے کا دن تھا, یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ چونکہ وہ جمعے کا دن تھا تو وہ پہلے عید کا دن تھا اور یوم عرفہ بھی تھا, وہ بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے. اب یہ انٹرپریٹیشن جو میں نے کی ہے یہ ابن عباس کے قول سے کی ہے, جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے. ایک یہودی نے آ کے ابن عباس سے جب یہی سوال کیا اسی انداز میں تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دن پہلے ہی دو عیدیں دی ہوئی تھیں, ایک یوم عرفہ اور دوسرا جمعہ. تو ابن عباس کا یہ جو ترمذی میں قول ہے وہ یہ چیز ثابت کرتا ہے کہ یوم عرفہ بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے اور جمعہ بھی. تو 52 جمعے تو سال میں ہوتے ہیں تو 52 عیدیں تو یہ بھی بن گئی. لیکن اس پہ اجماع ہے کہ وہ دو عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ وہ اصطلاح جب بولا جائے گا تو وہی دو عیدیں ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے. لیکن اگر آپ لغت کے معنوں میں عید کہتے ہیں بار بار لوٹ کے آنے والا دن, اس کانٹیکسٹ میں اگر آپ کرنا چاہیں تو وہ آپ جمعے کو بھی عید کہہ سکتے ہیں, یوم عرفہ کو بھی کہہ سکتے ہیں. بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ 10 محرم کے دن یہودی روزہ رکھتے تھے تو نبی علیہ السلام نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی فرعون سے, تو اس خوشی میں ہم رکھتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تم بھی 10 محرم کا روزہ شکرانے کے طور پر رکھو. بعض نے عرض کی کہ اس میں تو یعنی یہودیوں کی مشابہت ہو جائے گی, تو پھر آپ نے فرمایا کہ پھر تم 9 کا بھی رکھو. صحیح مسلم میں الفاظ موجود ہیں, اس میں میری ڈیٹیل ویڈیو الگ سے بھی ریکارڈ ہے. تو عید میلاد النبی کوئی بوجھ لیتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس میں چڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بات سمجھائی جائے, ہمارا یہی مقصد ہے الحمدللہ. اچھا اس حوالے سے بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ میلاد کے اوپر اگر کوئی گھر میں کھانا بھیج دیتا ہے, بھائی جو کھانا لے کے آئے اس سے پوچھیں کس کے نام کی نیاز ہے, 10 محرم کا کھانا ہو, 11ویں کا کھانا ہو یا میلاد کا کھانا ہو, جو لے کر آئے اس سے پوچھیں کس کے نام کا ہے. اگر وہ کہنا اللہ کے نام کا ہے تو لے لیں اور کھا لیں, کوئی مسئلہ نہیں. اور اگر وہ اللہ کے سوا کسی اور کا ذکر کرے پھر بھی اس سے پوچھ لیں. بعض اوقات لوگوں کو بتانے میں وہ کہہ دیتے ہیں نا عبد القادر جیلانی کی 11ویں, کو کہیں کہ ان کے نام کیا یا اللہ کے نام کیا اور ان کو ثواب پہنچانے کے لیے, یعنی اگر بریانی کھانی ہے تو پھر پوری تحقیق کر لو. تو انشاءاللہ آپ کو سارے مسلمان یہی کہیں گے کہ یہ ثواب پہنچانے کے لیے. تو میت کی طرف سے سال ثواب صدقہ اور خیرات کا جو کھانا ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں. آپ اس ایکٹیویٹی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کھانا حرام نہیں ہوگا, ذہن میں رکھیے گا, کھانا اپنی جگہ حلال ہی دے گا. یہ کرنا کہ کھانا لے کے اوپر کبوں کو ڈال دینا یا نہ لینا, غصے کا اظہار کرنا, اس طرح کرنے سے میرے بھائی کوئی تبلیغ نہیں ہونی ہے. یہ تبلیغ کا اچھا موقع ہے, کوئی لے کے آ جائے تو اسے پوچھیں بیٹا یہ کس کے نام کا ہے, اس کو کم از کم تبلیغ کریں اللہ کے نام کا ہے. یہ تو بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سارے ہی مانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام کا کھانا نظر نیاز من ہے، اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں ہم اسال ثواب کے لیے کرتے ہیں. لیکن اگر اسال ثواب کے ساتھ کسی کا یہ جڑ گیا ہے کہ ہم اگر گیارہویں کے موقع پر داتا دربار کے اوپر دودھ نہیں چڑھائیں گے تو ہماری بھینسیں دودھ دینا چھوڑ دیں گی، تو سر یہ تو پھر بہت آگے بات چلے گی نا. ایسے لوگوں کو تو کہنا چاہیے کہ میرے بھائی آپ تجدید ایمان کریں، آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ اگر اسی بنیاد پہ آپ نے دودھ ماننا ہے، میرے کہنے پہ آپ نہ دودھ دو، بھینسیں انشاءاللہ دودھ دیتی رہیں گی، باقی وہ جب بھینسوں نے جس پیریڈ آف ٹائم میں دودھ نہیں دینا ہوتا اس میں تو انہوں نے نہیں دینا. کوئی لے جاؤ نا اس طرح کی بھینس جڑی بولی پہ آئی ہے، انہوں دادا دربار پھیرو تو دودھ صحیح دے پہ تو پھر منیے نا. آپ جائیں آسٹریلیا میں دیکھیں، نیوزی لینڈ میں دیکھیں، ایک شکل کی بکریاں ایک شکل کی گائیں یوٹیوب پہ ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں، کتنا کتنا دودھ دے رہی ہیں. آپ کے سارے بزرگ مل کے بھی ایک بھینس سے اتنا دودھ نہیں نکال سکتے جتنا وہ نکال رہے ہیں، تو انہوں نے کیوں نہیں بزرگ مند ہے؟ اتنی خوبصورت گائے بھینسیں، یہ ایک ٹیکنالوجی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو طے کروا دی ہے. دنیا بقدر ایفرٹ ہے، جو کوشش کرے گا اس کو ملے گا. تو میں نے کوشش کی ہے کہ اس حوالے سے جتنی باتیں بھی ربیع الاول کے حوالے سے پوچھی جاتی ہیں، میلاد کے حوالے سے، ان کو بیان کر دوں. باقی میں کبھی بھی ہارڈ سٹانس نہیں لیتا، کیونکہ آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں پر صدیوں سے ان چیزوں کو نبی علیہ السلام کے ساتھ عقیدت کے ساتھ لوگوں نے جوڑا ہوا ہے. لہذا کوئی یہ حرکت نہ کرے کہ کوئی میلاد کا جھنڈا پھاڑ دے، کوئی ضرورت نہیں ہے. کہیں پہ لائٹنگ ہوئی ہوئی ہے اس کو خراب کر دیں، کوئی ضرورت نہیں. میں آپ کو اپنا بتاؤں، جب میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے نا تو میلاد کے ظاہر مہینے میں تو پورا کلچر ہے سب کانٹیننٹ کا. آپ کیا بچوں کو لائٹنگ کرنے سے جھنڈیاں لگانے سے روک سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں. تو میں خود انہیں پیسے دیتا تھا، وہ ظاہر پیسے مانگتے تھے کہ ہم نے بھی جھنڈیاں لگانی ہے. میں کہتا ٹھیک ہے لگا لو، لیکن اب جب تھوڑا سا استعمال ہے، میں نے انہیں منع نہیں کیا، وہ خود ہی پوچھتے ہیں کہ بابا یہ. اب ظاہر ہے وہ جب بندہ ویڈیوز دیکھتا ہے اس کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ نبی الاسلام نے صحابہ نے یہ کام کیا نہیں. اب اس دفعہ میلاد آیا ہے تو اب انہوں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی ہے کہ ہم نے لگانا ہے نہیں لگانا. خود بخود آپ نے نیگیٹو سائیکالوجی کبھی ڈیولپ نہیں ہونے دینی. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نفرت نہیں آئے گی کسی کے دل کے. میرے پاس وہ محلے والے کچھ کٹھے ہو کے آ گئے، جی ہم نے جھنڈیاں لگانی ہے تو چندہ چاہیے. میں نے کہا یہ لو یار لگاؤ. اگر میں اس کے بجائے ہارڈ سانس لے لوں، آج ان میں سے کئی بچے ہیں جنہوں نے حق قبول کر لیا. میرے گھر آج سے 20 سال پہلے کوئی 1.5 لاکھ روپے کا میں نے سامان، آج کا سمجھ لیں 1 ملین کے قریب وہ بنتا ہے، میں نے سامان میلاد کا میں نے اپنا ذاتی بنوایا ہوا تھا، جو ہم اپنا چوک سے جاتے تھے. اور یقین کریں ہمیں کبھی یہ وسوسہ بھی نہیں آیا تھا کہ ہم غلط ہیں، اور اللہ کے فضل سے کبھی یہ بھی وسوسہ نہیں آیا تھا کہ ہمارے علاوہ کسی نے جنت میں جانا ہے. تو جو جدھر لگا ہوا ہے نا میرے بھائی، وہ جذبات کے ساتھ لگا ہوا ہے. ہدایت مل جاتی ہے اگر آپ ہدایت کا دروازہ بند نہ کریں، خدا کے لیے کسی سے نفرت نہ کریں، پیار محبت سے. آپ دیکھیں ہماری اس دعوت سے سب سے زیادہ اگر کوئی چینج ہوئے ہیں نا، وہ بریلوی ہوئے ہیں، شیعہ ہوئے ہیں، دیوبندی ہوئے ہیں، اہل حدیث ہوئے ہیں. بلکہ دو فرقے تو موقع ہی گئے ہیں، اہل حدیث اور شیعہ. کیونکہ اہل حدیث جو ہوتا تھا وہ بریلوی سے تحقیق کر کے ہوتا تھا. اب کوئی بریلوی اگر تحقیق کرتا ہے تو وہ اہل حدیث نہیں ہوتا، کیونکہ اسے یہ پتا ہے کہ اہل حدیث میں وہ خامیاں موجود ہیں جو انجینئر صاحب ہائی لائٹ کر رہے ہیں، جو ان کو ویسے ہی نہیں اچھی لگتی، یعنی یزیدیت اور ناسبیت. اسی طریقے سے اہل تشیعوں میں جتنے پڑھے لکھے لوگ تھے وہ پہلے ہی تنگ تھے کہ یہ صحابہ کرام پہ اعلانیہ سب و شتم کرنا اور عجیب قسم کی یہ ٹیبوز والی ایکٹیویٹیز کرنا، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو زخمی کرنا اور پوری دنیا میں اسلام کی بدنامی کا باعث بننا، ٹھیک ہے. وہ ایک اہل تشیع عالم کو میں ٹی وی پہ سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ ہمارے لوگ گستاحانہ کارٹونز کے اوپر اپنی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، گاڑیاں توڑتے ہیں، موٹر بائک توڑ دیتے ہیں، مشینیں اے ٹی ایم کی توڑ دیتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں، تو غیر مسلموں کو کیا امیج جاتا ہوگا کہ اسلام تو امن کا دین ہے اور اس میں اس قسم کی بدامنی. تو میں نے کہا تھا سر جان کی مان پائیں تو ہم بھی عرض کریں کہ جب آپ اپنے آپ کو چھریاں مارتے ہیں بجائے کسی یزیدی کو پکڑ کے چھری مارنے کے، وہ بھی نہ مارے اسے علمی چھریاں مارے جو ہم نے ماری ہیں، آپ اپنے آپ کو چھریاں مارتے ہیں، آپ کوئلوں کے اوپر ماتم کرتے ہیں، اب آپ نے مٹکے توڑنے شروع کر دیے، اپنے علماء آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا حرکتیں کر رہے ہو، زنجیر زنی کرتے ہیں، گھوڑے کے نیچے سے گزرتے ہیں، جھولے نکالتے ہیں، تو کیا غیر مسلم اس وقت نہیں سوچتے ہوں گے کہ اسلام ان رسومات کا نام ہے؟ اس وقت اسلام کی بدنامی نہیں ہو رہی ہوتی؟ تو جو ڈاکٹرن آپ بنا رہے ہوتے ہیں ذرا اس کو دوسرے اعتبار سے دیکھیں کہ یار یہ کیا اسلام کی تعلیمات ہی ہیں؟ کیا اسلام اس چیز کا نام ہے کہ سال کے بعد ربیع الاول کے مہینے کے اندر لوگ نکل آئیں باہر، سال کے بعد محرم کے مہینے کے اندر لوگ نکل آئیں باہر، یا رمضان کے مہینے کے اندر نکل آئیں باہر؟ اسلام تو ایک پورا ایک پیکج ہے نا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا. صلوا علی الحبیب، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجمعین الى یوم الدین. اب جی باقاعدہ طور پہ آپ کی جو پرچیاں شریف آئی ہوئی ہیں میں ان کو شروع کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی. علی بھائی گزارش ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک ماہ میں ایک اتوار صرف دوسرے شہروں سے آنے والوں کے لیے مختص ہو جائے اور باقی تین اتواریں تمام آنے والوں کے لیے؟ اللہ کے فضل سے یہاں پہ 90% لوگ وہی بیٹھے ہوئے ہیں جو دوسرے شہروں سے آتے ہیں. ہمارے اپنے شہر کے صرف وہ لوگ ہیں جو انتظامیہ میں ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو یا ہمارے جہلم شہر کے وہ لوگ آتے ہیں جن کو باہر سے لوگ کہتے ہیں سانو لے کے چلو، تو جہلم والوں نے ہمارے ساتھ بڑی وفاداری کی ہے، اللہ کا شکر ہے. جس طرح نبی الاسلام جس قریش کے قبیلے میں مبوس ہوئے تھے وہ سب سے اینڈ پہ مسلمان ہوا تھا مکمل طور پہ، فتح مکہ کے موقع پر. اس لیے آپ دیکھیں نا، وہ سہیل ابن عمر تو ابو جندل کے جو والد تھے، جو بڑے فصیح اللسان تھے، تو آپ کو پتا ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے خلاف بڑی تقریریں کرتے تھے، لوگوں کو ابھارتے تھے. تو حضرت عمر نے اجازت مانگی، یا رسول اللہ اجازت دیں میں اس کے سامنے کے دانت توڑ دوں تاکہ کبھی آپ کے خلاف بکواس نہ کر سکے. آپ نے فرمایا کہ عمر ایک وقت آئے گا تم اسے ایسے مقام پر دیکھو گے کہ تمہارے دل کو خوشی ہو. اوئے ہائے، حضور کی وفات کے بعد جب قبائل مرتد ہوئے نا، تو بین اصحاب تو مدینہ شریف میں تھے، مکے میں سہیل ابن عمر تھے اور ظاہر فصیح اللسان تھے، ان کی ایک سیر تھی قبیلے کے، ایک بڑے کرتے دھرتے تھے. یہ خانہ کعبہ شریف میں آیا اور دیکھے کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اب چلے گئے ہیں، اب ہم اپنے اپنے ادیان کی طرف، اپنے اپنے نظریات کی طرف واپس لوٹ جائیں. تو یہ انہوں نے اس کو ہٹا کے وہاں پہ خطبہ دیا. سر وہ عمر سیریز میں انہوں نے خطبہ فلمایا ہے، انہوں نے یہ جملہ بولا کہ اے قریش مکہ، تم لوگ پوری زندگی حضور کی مخالفت کرتے رہے اور سب سے آخر میں مسلمان ہوئے، اب اسلام سے پھرنے والوں میں تم پہل تو نہ کرو، اسلام تو آخر میں قبول کیا ہے، اسلام سے بغاوت میں تو پہل نہ کرو. یہ تو اللہ کے نبی کا وعدہ ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک یہ دین پھیلنا ہے، تو حضور کی وفات سے اسے کوئی فرق نہیں پڑنا، اللہ نے اپنے دین کو پھیلانا ہے. وہ جب حضرت عمر تک یہ بات پہنچی نا کہ ان کی اس تقریر کرنے کی وجہ سے مکے میں فتنہ دب گیا، تو ان کا صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے سچ کہا تھا کہ تم ان قریب اسے ایسے مقام پر دیکھو گے کہ تم پسند کرو گے. تو اس طریقے سے ہمارے جینے والے لوگ بھی ہیں، ان کے خطبے آپ کو ہمارے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد نظر آئیں گے. تو اس لیے آپ بے فکر رہیں، ادھر جہلم کے لوگ بہت کم ہوتے ہیں سوائے جو ہمارے انتظامیہ کے لوگ ہیں. اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ جہلم میں لوگ پسند نہیں کرتے، نہیں، دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ویڈیو سب کچھ، لیکن وہ کار دا پیر اولا ہوتا ہے. میں آپ کو اپنی پرسنل مثال دیتا ہوں. میں انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور میں تو ایک مہینہ ہی پڑھا، اس کے بعد میرا ٹیکسلا میں ایڈمیشن ہو گیا، تو میں انجینئرنگ یونیورسٹی ٹیکسلا میں چلا گیا کیونکہ مجھے یہ جگہ اسلام آباد والی سائڈ، ہمیں ویسے ہی یہ سائڈ بڑی پسند ہے گرینری کی وجہ سے، یہ وہ، پھر ماحول بھی، پھر مکینیکل انجینئرنگ یہاں پہ چونکہ انڈسٹریل ایریا تھا، تو ہماری یونیورسٹی سے آلموسٹ واکنگ ڈسٹینس کے اوپر ہے ٹیکسلا کا وہ میوزیم جو پوری دنیا سے لوگ دیکھنے آتے ہیں. یعنی جاپانیز کے لیے، بدھسٹ کے لیے سمجھ لیں مکہ مدینہ ہے، یہ ایکویلنٹ ہے ان کے لیے ٹیکسلا، جہاں پہ جولین یونیورسٹی بھی ہے بدھا کی، وہ بھی واکنگ ڈسٹینس کے اوپر ہے ہماری انڈین یونیورسٹی سے. جب میں وہاں پر پڑھتا رہا، آپ اندازہ کریں 5 سال میں وہاں پہ رہا ہوں، 5 سال سے بھی کچھ مہینے اوپر، کیونکہ ان زمانوں میں آپ پتہ ہے ایک پولیٹیکل ایشوز کی وجہ سے کلاسیں جو ہیں ہماری سیکنڈ ایئر 1.5 سال کی ہو گئی تھی، یونیورسٹی بند ہو گئی لڑائی جھگڑوں، اب تو بڑا سکون ہے 4 سال میں لوگ فارغ ہو جاتے ہیں. میرا سیشن تھا 1995 سے لے کے 2000 تک، ان 5 سالوں میں کبھی کبھار 2-3 ویکینڈز کے بعد گھر آتا تھا، ویکینڈز میں بھی وہاں ہوتا تھا. اس کے باوجود 5 سالوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ میں جا کے میوزیم دیکھ لوں. یہ کہتے ہوئے کہ یار کل چلے جائیں گے، ادھر ہی ہے نا، کون سا ہم نے دور سے آنا ہے. کرتے کرتے کرتے جس دن میں ڈگری لینے گیا نا، اس دن میں نے اپنے دوست کو کہا یار آج تو میوزیم دیکھ لوں، اس دن میں گیا میوزیم ہی بند تھا. اور آج وہ ڈگری لے کے بھی 20-21 سال ہو چکے، میں نے ابھی تک ٹیسلا کا وہ میوزیم نہیں دیکھا. حالانکہ اس دوران میرے جاب کا بھی ایک اچھا خاصا حصہ وہیں پہ گزرا ہے، کئی بار اس کے آگے سے گزرا بھی ہوں، لیکن آج کل کرتے ہوئے اس طرح ہو جاتا ہے. اس طرح جہلم کے شہر کے لوگ بھی نا ادھر ہی ملنا گے، حالانکہ جہلم کے لوگ بھی اتوار کو ہی اسی پیچ میں ملتے ہیں، لہذا میں کسی کو نہیں ملتا، پوسیبل نہیں ہوتا نا، تو یہ مشکل ہوتا ہے. خاوند اور بیوی کا ایک دوسرے پر حق قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرما دیں. میرے بھائی اس نام کا ایک پورا چیپٹر ہے مشکات کی دوسری جلد میں، ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں. سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ہیومن ڈگنیٹی میں میرے بھائی سب برابر ہیں. مرد اور عورت کو اللہ نے رسپانسبلٹیز کے اعتبار سے ڈفرنٹ بنایا ہے. ظاہر ہے کہ مرد نے نان و نفقہ پورا کرنا ہے، لیکن دوسری طرف عورت نے گھر کی دیکھ بھال کرنی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر آپ نے فرمایا مرد اپنے گھر پر حاکم ہے، اس سے اس کے بیوی بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر آپ نے فرمایا بیوی جو ہے مرد کے مال اور اولاد کے اوپر حاکم ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، کوئی خیانت تو نہیں کی. حکمران سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اپنی اپنی رسپانسبلٹیز کے اعتبار سے ہر بندے کی الگ رسپانسبلٹیز ہیں. اب وہ ایک تفصیل طلب چیز ہے، سورۃ البقرہ میں بھی رپورٹ ہوئی، پھر کئی ایک ویڈیوز بھی ہیں، اس میں آپ بیوی کی ناراضگی سے بچنے کا طریقہ، اس قسم کی بھی ساری چیزیں موجود ہیں، وہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. ماں باپ کا حق اولاد پر کس قدر ہے؟ سب سے زیادہ اگر حق ہے نا کسی انسان پہ، اس کے ماں باپ کا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے آ کے عرض کی کہ مجھ پہ سب سے زیادہ حسن سلوک اللہ تعالی کی طرف سے کس ہستی کے لیے ہے، کون سب سے زیادہ حقدار ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں، 3 دفعہ پوچھا تیری ماں، 4th دفعہ فرمایا تیرا باپ. آپ کے ماں باپ کی خدمت کی ذمہ داری آپ پر ہے، آپ کی بیوی پر نہیں ہے. یہاں سے پھر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کا مطلب ہے کہ میں نے بیوی کو ابھی نوکرانی کے طور پر ماں باپ کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے. کئی لوگ تو خود باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بیوی ادھر چھوڑ گئے خدمت کے لیے. یہ کہتے ہیں تو بڑے آسانی کے ساتھ ہے نا، ساس سسر کے، جی ہم نے تو اسے بیٹی بنا کے رکھا ہوا ہے. اللہ کے فضل سے میری بھی بیٹیاں ہیں، آپ لوگوں میں سے بھی کئی کی بیٹیاں ہیں. آپ مجھے بتائیں، آپ کی بیویاں چھٹی والے دن اپنی بیٹی کو نیند سے اٹھاتی نہیں کہ اس کی نیند پوری ہو جائے؟ کیا یہی سلوک ان کا اپنی بہو کے ساتھ بھی ہوتا ہے؟ الٹا پورے محلے کی عورتوں کو وہ شکایتیں لگاتی ہیں تو ستی رہتی ہے. کبھی کسی عورت نے کہا اپنی بیٹی کے بارے میں کہ میری بیٹی جو ہے وہ سوئی رہتی ہے؟ تو یہ سب زبانی کلامی باتیں ہیں، یہ کتابی باتیں ہیں، یہ کتابوں میں رہتی ہیں، پریکٹیکلی یہ بڑا مشکل ہے اس طرح کرنا. اور میں آپ کو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ وجہ بصیرت، اگر کوئی واقعی بیٹی والا سلوک بہو کے ساتھ شروع کر دے تو اس کی بیٹی اس کے ساتھ وہ رسپانس نہیں کرے گی جو بہو اس کی خدمت کرے گی. ایسے بھی ہم نے لوگ دیکھے ہیں، لیکن چونکہ آپ میں سے اکثر یہ لوگ نہیں اس طرح کرتے تو پھر ان کو اس کے غلط رزلٹ بھگتنے بھی پڑتے ہیں. تو ماں باپ کی خدمت اولاد پر ہے، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ان کے ساتھ رہے. خدمت یہی ہے کہ کھانے پینے کا، ان کے شیلٹر کا، بیماری کا خیال رکھے، لادہ بھی رہ کے رکھا جا سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ اکٹھا رہنا. اپنے مال کو فروخت کرتے وقت جھوٹ بولنا جبکہ مال خراب ہونے کا اندیشہ ہو، سبزی وغیرہ، جھوٹ تو بولنے سے تو ویسے ہی معاملہ خراب ہو جائے گا. بخاری میں تو حدیث ہے اگر کسی نے سچی قسم بھی اٹھائی نا تو اس کا مال تو بک جائے گا لیکن برکت اٹھ جائے گی. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام ایک اناج کے ڈھیر کے پاس سے گزرے, آپ نے اپنی مبارک انگلیاں اس میں داخل کی تو وہ گیلی تھی, آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے نبی رات کو بارش ہوئی تھی یہ گیلا ہو گیا. آپ نے فرمایا تم نے گیلا حصہ اوپر کیوں نہ کیا تاکہ لوگوں کو اس کا عیب معلوم ہو جاتا. پھر آپ نے وہاں فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. یہ پوری حدیث کا یہ ٹکڑا پیش کیا جاتا ہے. تو جو ملاوٹ کر رہا ہے اور بتا نہیں رہا وہ تو ہم میں سے نہیں, تو جو جھوٹ بول رہا ہے وہ ہم میں سے کہاں ہو گیا, وہ تو اس سے بڑا جرم ہے. دودھ میں پانی ملانا کوئی گناہ نہیں ہے اگر بتا دیا جائے, سنت ہے. بخاری مسلم حدیث ہے صحابہ کرام نبی علیہ السلام کو جب دودھ پیش کرتے تھے اس میں پانی ملا کے اسے ٹھنڈا کرتے تھے. اس زمانے میں برف تو نہیں ہوتی تھی تو مٹکے کا پانی ڈال کے اسے کچی لسی بنایا جاتا تھا. لیکن اگر آپ خالص دودھ میں پانی ملا کر اسے خالص کہہ کر بیچیں گے جبکہ بیچنے والے کو بھی پتا ہے اور لینے والے کو بھی پتا ہے کہ یہ ملاوٹ شدہ ہے. وہ جب عورتیں دودھ ابالتے ہوئے اتنی موٹی موٹی گالیاں دے رہی ہوتی ہیں نا آپ کو, اور صبح جب باریک سی ملائی اس میں سے اترتی ہے اور وہ جو آپ کو بدوائیں دیتی ہیں نا, تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ خالص کر کے بیچ رہے ہیں تو ان کو پتا نہیں چل رہا. آپ لکھ کے لگائیں جی خالص دودھ, جس طرح آج کی ڈیٹ میں ہمارے یہاں پہ اس آپ کہہ رہے ہیں کہ اس بیلٹ کے اندر پنڈی سے لاہور کے درمیان 120-130 سے کم نہیں, یا ہم لوگ آپ کو خالص دودھ پتی پلاتے ہیں یہاں پہ 35-40-45 کلو دودھ آتا ہے یہاں پہ, اس لیے کہ بھائی میں نے ان کو یار دودھ پتی پلانی ہے. زندگی میں ایک دفعہ کوئی اللہ کا مہمان ہے, ٹھیک ہے. لوگ تو بابوں کے لنگر چلا رہے ہیں, ہم تو اللہ کا لنگر چلا رہے ہیں, تو کیوں نہ خالص ہو, ٹھیک ہے. تو ایک کلو سے بمشکل 5-5.5 کپ بنتے ہیں لیکن خالص, وہ آپ کو پی کے بھی پتا چل جائے گا, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی مسئلہ ہوا تو آپ نے بتانا ہے عثمان بھائی کو, پھر میں عثمان بھائی سے پوچھوں گا بعد میں. تو آپ لکھ کے لگائیں کہ جی پانی ملا, دودھ جو ہے وہ 80 روپے کلو ہے, خالص دودھ 120 روپے. اور خالص دودھ تو لوگ گھروں سے آگے لے جاتے ہیں, جن لوگوں نے خالص دودھ رکھے ہوئے آپ ذرا ان سے پوچھے لوگ کتنی لائنوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. تھوڑی سی ہمت تو کریں. آپ کے ملک میں آ کے کے ایف سی نے, میک ڈونلڈ نے اور ان ساری فرینچائز جو ہیں انہوں نے آ کے کاروبار کر کے نہیں آپ کو دکھایا. آپ کی فٹیچر بسیں تھی, ڈائیو والے آئے ہیں, انہوں نے کوالٹی دے کے کاروبار کر کے نہیں بتایا. تو آپ کیا بات کرتے ہیں؟ اگر آپ خالص چیز دیں گے لوگ لیں گے. اپنے اوپر سے فرض قرض اتارنے کا کوئی بہترین طریقہ, وہ میں نے ابو داؤد ترمذی کی حدیث بتائی تھی نا کہ مولا علی کے پاس کوئی آیا کہ آپ کو میری ہیلپ کریں. مولا علی نے کسی کی کیا ہیلپ کرنی تھی, وہ تو خود فخر کی زندگی گزار رہے تھے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے مجھے ایک دعا سکھائی تھی قرض اتارنے کے لیے, مفلسی دور کرنے کے لیے, اللہم اکسنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ دعا, اس کے اوپر میری الگ سے ویڈیو ہے, میں نے اس کو پورا بریف کیا, وہ ٹائم زیادہ لگ جائے گا. اور فرض نماز کے بعد سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے نبی علیہ السلام سلام پھیرنے کے بعد ہماری ماں ام سلمہ کہتی ہیں کہ حضور فجر کا سلام پھیرنے کے بعد پڑھتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. علم نافع مانگتا ہوں, پاکیزہ رزق مانگتا ہوں اے اللہ تجھ سے, اور ایسا عمل مانگتا ہوں جو تیری بارگاہ میں قبول بھی ہو. یہ نہیں ہے کہ پوری دنیا کو پتا ہو کہ دسترخوان چلا رہا ہے 1,00,000 بندے کا اور اللہ کے حضور وہ زیرو نہیں مائنس میں لکھا جائے, ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے. اکثر دیکھا ہے کہ کسی شہر میں اگر کوئی بزرگ ہوتا ہے تو اس شہر کو شریف کہتے ہیں, مثلا ملتان شریف, پاک پتن شریف. آپ کیونکہ ہمارے بزرگ ہیں تو ہم جیلم, یار جیلم ہمارے دنیا میں جیلم میں چھوڑے جانے سے پہلے کا شریف ہے. جیلم میں ایک سے زیادہ بزرگ کے دربار ہیں اور باقاعدہ ان کے ہزاروں مریدین ہیں جو جیلم کو جیلم شریف کہتے ہیں. اس وقت پاکستان میں سب سے بڑے مناظر جو ہے نا بریلوی مکتب کے, وہ دو ہیں. اور وہ اپنی ینگ ایج میں جوبن پہ تھے جب ہم لوگ کالج میں پڑھتے تھے. نمبر ون سعید احمد اسد صاحب فیصل آباد, مفتی امین صاحب جنہوں نے آب کوثر دروشی پہ کتاب لکھی ہے وہ ان کے بیٹے ہیں. 100 سے زیادہ مناظرے کیے ہیں اور ان کا دعویٰ یہ ہے, اور میرے خیال ہے کسی حد تک دوسرا, کہ جہانگیر خان کی طرح وہ ان بیٹن ہی رہے ہیں ان 100 مقابلوں میں کم از کم. کوئی اہل حدیث, کوئی دیوبندی, کوئی شیعہ ان کے ہاتھ سے نہیں بچا, کیونکہ وہ بڑی لاجیکل ڈسکشن کرتے ہیں. جن سے میں ملنے بھی گیا تھا تو ہمارے ساتھ یہ ہماری ٹیم کے لوگ بھی تھے. جب طارق جمیل صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو واپسی پہ ان کو ملنے گئے تو انہوں نے اپنے محراب پہ جیلم شریف لکھا ہوا ہے, کیونکہ ان کی بیعت جہلم میں ہے, تو جہلم بہت پہلے کا شریف ہے. دوسرے مناظر ہیں عرفان شاہ مشدی صاحب بکی شریف والے, تو جہلم کو شریف کہنے سے نہ تو یہ شریف بن جانا ہے, ٹھیک ہے. اب تو اس کی شرافت کو ہماری وجہ سے بعض فرقوں کے لوگ تو سمجھتے ہیں داغ لگ گیا, تو بلکہ ایک نے تو یہاں تک وی لاگ بنایا کہ یہ جو جہلم کے قریب زلزلہ آیا نا یہ انجینئر کی وجہ سے آیا, حالانکہ جہلم میں کچھ بھی نہیں ہوا تھا. وہ سب کچھ جو ہوا نا وہ دمڑیاں والی سرکار اور کھڑی شریف, وہاں پہ ساری تباہی ہوئی تھی جہاں پہ سارے شرفا کے مزارات ہیں. جہلم کے پیچھے ساڑھا اسی بچ گیا, ٹھیک ہے. اس طرح کیا باغ فدق کے حوالے سے ابھی تک آپ کی کوئی مکمل ویڈیو کی ضرورت نہیں میرے بھائی, میری مختصر گفتگو کافی ہے, اس میں سے کچھ نکالنا نہیں ہے. دیکھیں ہمارا موقف یہ ہے, جو پچھلے دنوں ہم نے ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہے, چار فرقوں کے باغی علماء, بریلویوں میں حنیف قریشی, دیوبند میں مولانا طارق جمیل, اہل حدیث میں عمر صدیق اور اہل تشیع میں سید جواد نقوی. تو جواد نقوی صاحب کے میں نے کلپ ڈالے ہیں, ان سے بڑا تو کوئی شیعہ عالم پاکستان میں نہیں ہے نا, جو ایران والے بھی جن کو آن کرتے ہیں. انہوں نے باقاعدہ اس میں کہا کہ جب پہلے تین خلفاء کے ساتھ مولا علی نے جنگ نہیں کی, ہماری ان سے کوئی جنگ نہیں ہے, اگرچہ ہم ان کے بقول حضرت علی کو خلافت کا حقدار سمجھتے تھے, لیکن چونکہ مولا علی نے امت کے وسیع تر مفاد میں ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا ہے اپنے جوانی کے دنوں میں, اور جنگ کا دن ان کے آئے بڑھاپے کے 64 سال کی عمر میں, دوبارہ انہوں نے اپنی تلوار اٹھائی اور ان 25 سالوں میں کوئی تلوار نہیں اٹھائی, لہذا اس معاملے کو سیکل کریں. تو سیدنا علی کی حضرت ابوبکر کے ساتھ کمپرومائز کرنا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ایشو آج کی ڈیٹ میں ٹیکل ہو چکا ہوا ہے. باقی اس کی اس تفصیلات میں آگے جانے کی ضرورت نہیں. آل از ویل اف اینڈ از ویل, اور یہ دعا بھی ہے. آپ کا تو محاورہ ہے, آپ کے نبی نے آپ کو وہ باتیں بتائی ہیں جو آج کے محاورے بنے ہوئے ہیں, لیکن وہ گوروں کے حوالے سے. آپ کو تو فرائیڈ کا بتایا جاتا ہے نا کہ جی فرائیڈ نے کہا کہ سب سے امپورٹنٹ جذبہ سیکس ہے. قرآن تو سورہ آل عمران میں کہہ رہا ہے زین للناس حب الشہوات من النساء, مزین کر دی گئی ہیں دنیا کی شہوات کی محبت انسان کے دل میں پہلے نمبر پہ عورت. اور آپ کے نبی نے آپ کو سکھایا, مسند احمد میں المستدرک للحاکم میں یہ حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے دعا تعلیم کی, اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ, اے اللہ میرے ہر کام کا انجام بہتر کر دے اور مجھے دنیا کی رسوائی سے اور آخرت کے عذاب سے ہمیں بچا لے. جمع کے سیوں کے ساتھ ہے, آمین. یہ اکثر میں دعا مانگتا بھی ہوں. کیا دائی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی تھی؟ جی کی تھی. اہل تشیع اس کے انکاری ہیں, لیکن تاریخی شواہد اور اہل سنت کی کتابیں اس کو سپورٹ کرتی ہیں, اس کے حوالے سے کوئی جھگڑا بنانے کی ضرورت نہیں ہے. 12 منافقین کے نام کن کتابوں میں آئے؟ علماء سے پوچھے میرے بھائی, میں تو جاہل آدمی ہوں, میرا اس پہ کلپ دیکھ لیں, رسول اللہ کا قاتل کون, اس میں جتنی میں بات ان کیمرہ یا آن کیمرہ کر سکتا تو میں نے کر دی ہے. کیا سید کا سید ہی سے نکاح کرنا چاہیے؟ جی بہتر تو یہی ہے, کیونکہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے اپنے کف میں ہم پلہ لوگوں میں شادی کرو. ہم پلہ میں آپ کا خاندان بھی آتا ہے اور آپ کا سٹیٹس بھی آتا ہے. اب یہ بڑا ظلم ہے کہ ایک عورت جس کی پرورش ایئر کنڈیشن گھر میں ہوئی ہے اس کو لا کے آپ جھونپڑی میں بسا لیں, تو اس چیز کو تو نبی علیہ السلام پسند نہیں فرمائیں گے. کف میں شادی کرو, کف ہم پلہ. ہم پلہ میں تعلیم, خاندان, سٹیٹس, یہ ساری چیزیں آتی ہیں. یہ پریفریبل ہے, لیکن یہ حکمیاں نہیں ہے, یہ پریفریبل ہے, پسندیدہ ہے کہ ارائی ارائیوں میں شادی کریں, گجر گجروں میں کریں, تاکہ عادتیں ملتی ہیں. یہ نہ ہو کہ ایک جو گجر جو ہے وہ ارائی بیوی لے آئے اور پہلے دھاڑے لے آ کے گھنڈے کاٹ کے سامنے رکھ دے, ہوتے پہلے دھاڑی جھگڑا شروع ہو جائے, یا وہ جڑا ہے وہ دودھ کا گلاس لے آ کے رکھ دے ایڈا بڑا سامنے. تو وہ عادتیں ملتی جلتی ہوتی ہیں, انسان کے لیے نبھنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن سید غیر سید کا نکاح فی نفسی ہی اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ سید سید ہی میں کریں, ورنہ جھگڑا پڑا جائے گا. آپ نے آج کل کے سیدوں کا غرور نہیں دیکھا, وہ ہمیں امتی کہہ رہے ہوتے ہیں, امتی تو وہ خود بھی ہیں, وہ ان انٹینشنلی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کے امتی ہیں. شاہ جی غزہ نہیں کھانا, شاہ جی چھپ کے بیٹھے رہے ورنہ سب تو پہلے فرحان بھائی دیکھتے ہیں شاہ جی مسکرا کے. تو سید جو وہ اپنے آپ کو سمجھے ہوئے ہیں نا وہ تو ہمیں ہضم ہی نہیں کرتے. تو مجھے بتائیں اگر سید کے ساتھ کسی غیر سید کی لڑکی آپ کر دیں گے تو وہ تو اس کی کنیز ہی بن کے رہے گی, بیوی بن کے نہیں رہے گی. تو بہتر یہ ہے کہ سید سیدوں میں کریں. لیکن اس کی وجہ سے کوئی کسی کی سید کی بچی بوڑھی ہو رہی ہے اور وہ شادی نہ کرے تو وہ تو حرام ہے. وہ آپ کو کوئی بھی اچھا رشتہ ملتا ہے آپ کر دیں, ہو سکتا ہے اسے کوئی تابع قسم کا خاوند مل جائے جو سید ہونے کی وجہ سے احترام کرے اپنی بیوی کا. یہ سب سے زیادہ مسئلہ پاکستان میں, انڈیا بنگلہ دیش میں جس نے کھڑا کیا نا وہ پیر میرے علی شاہ صاحب تھے. انہوں نے کتاب لکھ دی کہ سید کا غیر سید سے نکاح حرام ہے. لیکن دیکھیں اللہ نے انہی کی اولاد میں ان کا پڑپوتا پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ تعالی پیدا کیے, جنہوں نے اپنے پردادا کے خلاف فتویٰ لکھا کہ یہ ان کا فتویٰ قرآن و سنت کے خلاف ہے. تو میں تو بیچ میں سے ویسے ہی نکل گیا, ٹھیک ہے نا جی. ایک سید پیر زادے نے اپنے پرک سید پیر زادہ کے خلاف فتویٰ لکھ دیا تو بات ختم ہوگی, مارا تو جھگڑا ختم ہو گیا. کیا موت کی خواہش رکھنا اور موت کی دعا کرنا جائز ہے؟ صرف ایک صورت میں, جب اس کو بھی آپ مشروط کر سکتے ہیں. جیسے امام بخاری پہ جب مشکل وقت آ گیا, آخر وقت میں لوگوں نے ان کے خلاف علماء نے فتوے لکھ دیے. دیکھ لیں یہ سب لوگ اپنے اپنے زمانے میں علماء کی نظر میں مردود رہے ہیں. امام مالک کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا, ان کے کندھے توڑوائے گئے, احمد بن حنبل کو جیل کاٹنی پڑی, امام حنیفہ کو زہر کا پیالہ پینا پڑا, امام نسائی کو شہید کیا گیا, امام حاکم کو کیا تکلیفیں اٹھانی پڑی. لیکن بعد میں ان کو تکلیفیں دینے والوں کے نام بھی اگر یاد کیے جاتے ہیں تو ان کی وجہ سے, جس طرح ابو جہل کا نام نبی الاسلام کی وجہ سے تاریخ میں زندہ ہے, ورنہ ابو جہل کی کیا اوقات تھی. تو ان اماموں کے دشمنوں کے نام, ایون ان کے وہ استاد جو اہل سنت کے امام ہیں, جیسے امام زہلی ہیں, ایک امام زہری ہے نا وہ تو تابعی ہیں, زا ہا را, یہ ہے زا ہا لام, امام زہلی جنہوں نے اپنی مجلس سے امام بخاری کو نکال دیا تھا. اور امام بخاری کی للہیت دیکھیں, اسی امام سے انہوں نے بخاری میں حدیثیں لی ہیں. لیکن امام مسلم نے امام بخاری سے, امام زہلی سے, دونوں سے حدیثیں نہیں لی, کیونکہ انہوں نے کہا دونوں میرے استاد ہو. میرا موقف امام بخاری کے ساتھ ہے, مرتے دم تک امام بخاری کی خدمت میں امام مسلم رہے ہیں. لیکن حدیث ان سے کوئی نہیں لی ہے, کیونکہ میں انصاف کروں کہ پھر اس استاد سے بھی لینی پڑے گی مجھے, چونکہ اس استاد نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے, میں اس کی حدیث تو نہیں لوں گا, آپ کی بھی نہیں لیتا. اور وہ امت کے حق میں بہتر ہوا ہے. اس کے باوجود آدھی حدیثیں بخاری مسلم کی آلموسٹ 1906 تکرار کو چھوڑ دیں, متفقون علیہ ہیں. بخاری کی الگ سند سے آ رہی ہیں, مسلم کی الگ سند سے, اس کے باوجود وہ متفق ہیں. اگر وہی حدیثیں امام بخاری سے امام مسلم لے لیتے تو لوگوں نے کہنا تھا پیچھے تو بخاری آ گیا نا, تو قرآن میں بھی آیا معاملے کے لیے دو گواہوں کی ضرورت ہے. تو ہم کہتے ہیں دیکھیں بخاری اور مسلم دو گواہ ہو گئے, دونوں کی الگ چینز چل رہی ہیں. اور یہ الگ سے کتاب چھپی ہوئی ہے, اللؤلؤ والمرجان, بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ احادیث. فواد عبد الباقی ایک عرب سکالر ہے, انہوں نے جمع کی ہے, یہاں پہ بھی اہل حدیث نے وہ چھاپ دی کتاب, بڑی زبردست ہے وہ, آپ نے بخاری مسلم میں جو متفقہ حدیث ہیں. تو آج امام زہلی کا جب نام میں نے ویڈیو میں لیا تو لوگوں نے یار یہ کون ہے یہ بندہ, حالانکہ وہ ہے جس سے امام بخاری نے حدیثیں لی ہیں. لیکن بخاری کو پوری دنیا جانتی ہے, اس کے استاد کو کوئی نہیں جانتا. لہٰذا کوئی ٹینشن نہ لیا کریں. تو امام بخاری کے بارے میں آتا ہے, انہوں نے کہا کہ اب اگر دنیا میں میرے لیے کوئی خیر باقی نہیں رہی تو اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے. اس طرح کی دعا کرنا جائز ہے. مطلقاً موت مانگنا بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے منع کیا. وہ گناہ جن میں کوئی دوسرا انسان شامل ہوتا ہے, مثلا دھوکہ, جھوٹ, زنا وغیرہ, اور وہ گناہ جو صرف اللہ کے اور بندے کے درمیان ہوتا ہے, حقوق العباد کا اگر معاملہ نہ ہو تو صرف اکیلے توبہ کرنے سے پورا ہو جائے گا. اگر حقوق العباد کا معاملہ ہے لین دین کا, تو وہ بندے سے بھی معاف کروانا ضروری ہے. اور یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر گناہ آپ نے چھپ کے کیا ہے نا, تو پھر آپ خالی اللہ سے معافی مانگ لیں, اس کا اظہار کرنے کی, جوڈیشری میں جا کے اپنے آپ کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو صحیح بخاری میں حدیث ہے, ایک نے زنا کیا, صحابی نے, اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے پاک کریں, میں نے زنا کیا, آپ نے رخ انور پھیر لیا, دوسری بار پھیرا, آپ نے پوری کوشش کی کہ یہ چار دفعہ اقرار نہ کرے تاکہ چھوڑ دیا جیسے, پھر آپ نے اس پہ حد جاری کی جب اس نے چار دفعہ اقرار کر لیا. تو اس چیز کو ناپسند کیا گیا ہے. اگر کسی شخص سے بدکاری ہو گئی, جھوٹ بول دیا, ایسے معاملات ہو گئے, اکیلے اللہ سے توبہ کر لے, معافی ہے. لیکن اگر اس نے کوئی دوسرا بندہ انوالو ہے, حقوق العباد کا معاملہ ہے, پھر اکیلے میں اس سے جا کے معافی مانگنی ہوگی. ایون چوری بھی کسی نے کیا وہ چور کو مال واپس کر دے الگ جوڈیشری میں آئے بغیر تو اس کے ہاتھ نہیں کٹیں گے. لیکن ونس وہ پکڑا گیا تو وہ قرآن میں آیا کہ جب پکڑا جائے گا پھر اس پہ سزا اسٹیبلش ہوگی, کیونکہ ڈیٹرنس ہوگی نا, پھر تو لوگ کہیں گے یار پکڑا گیا پھر بھی معافی ہوگی. جس طرح وہ قصور میں وہ عمران والا مسئلہ ہوا تھا, وہ جو زینب بچی والا, تو وہ اس کو سزا دینا ڈیٹرنس کے لیے ضروری تھا. اسلام کی سزائیں اس لیے سخت ہیں کہ ایک کو سزا ہو ڈیٹرنس اتنے لوگوں کے لیے ہو جائے تاکہ لوگ بچ جائیں اس طرح کے عمل سے. پارلیمنٹ میں وہ کہہ رہے ہیں ایسا بل آیا جس کے مطابق کوئی بھی شخص اپنا جینڈر چینج کر سکتا ہے بغیر کسی میڈیکل ٹیسٹ کے, اگر کوئی مرد یا عورت اپنے آپ کو. اتنا لمبا سوال لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, کم از کم آپ ویڈیو میں, میں نے تو میرے بھائی کئی بار یہ بات کی ہے, رہ گیا آپ شریعت کورٹ کا اور باقی معاملات. ہمارا تو واضح اسٹانس ہے اس حوالے سے, سورہ النساء کی آیت نمبر 119 ہے, وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, شیطان نے کہا تھا میں انسانیت کو ابھاروں گا وہ تیری بنائی ہوئی خلقت کو بدلیں گے. صحیح بخاری میں حدیث ہے ان مردوں پہ لعنت جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں, ان عورتوں پہ لعنت جو مردوں کی مشابہت کریں. دنیا میں کسی مسلمان کا یہ موقف نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اللہ کی بنائی ہوئی جو اس طرح کا جینڈر ہے اس کو تبدیل کریں, سب اس کو حرام سمجھتے ہیں. پارلیمنٹ میں آیا ہے, پارلیمنٹ میں تو میرے بھائی جو پازیٹو بل بھی آئے ہیں اپروو بھی ہوئے ہیں, پریکٹیکل اپلیکیشن آج تک ان کی نہیں ہوئی ہے, نہ یہ اپروو ہونا ہے, اپروو بھی ہو گیا اس کی اپلیکیشن کوئی بھی نہیں ہونی, آپ بے فکر ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا انشاءاللہ. باقی جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے, ہمارا ہم صرف اپنی زبان سے بات کرتے ہیں اور وہ سب تک پہنچ رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی, اس وقت تو ایسا پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے کہ جس کا دعویٰ ہے کہ اس کی بیوی ریلیجس ہے, وہ خود ریلیجس ہے, اس نے خود اسلام کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں, وہ ہمیں قادسیہ اور جرموک کے حوالے دیتے ہیں, وہ آئے دن ہمیں ریاست مدینہ کی باتیں بتاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو نہیں پتا, وہ آئے دن علماء کو بلا کے کہتے ہیں یہاں پہ میں پردے کو اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں, تو وہ یہ کہیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح جینڈر تبدیل کریں, ان کو بھی یہ بات پتا ہے, تو وہ اللہ کے حضور خود بھوک دیں گے. میرے نانا کا سوال ہے کہ ہمارا پیش امام فجر کی نماز قضا کرتا ہے, چاروں نمازیں جماعت سے پڑھاتا ہے, ان سے کہیں اکثر امام ایسے ہی کرتے ہیں جو فجر میں نہیں آتے, یہ تو بڑا اچھا ہے قضا کر کے پڑھ رہا ہے, کہیں تو اپنی بھی نہیں پڑھتے, تو کیا مسئلہ ہے, آپ کی نماز ہو جائے گی میرے بھائی اس کے پیچھے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. علی بھائی میں دکان سے لیٹ آتا ہوں تو پھر عشاء کی نماز اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ جماعت کروا لیتا ہوں. ٹھیک ہے, جب لیٹ ہو گئے ظاہر مسجد میں تو جماعت کے چانسز کم ہوتے ہیں, پھر آپ گھر پڑھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے, جنگ جمل اور صفین, وہ جنگیں جو صاحب کے درمیان میں, جبکہ قرآن میں سورہ فتح 29 میں فرمایا گیا کہ نبی کے صاحب آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں. یہ قرآن کی ایک آیت ہے نا میرے بھائی, نرم گوشہ رکھتے ہیں. سورہ التوبہ کی آیت نمبر 100, 101 اور 102 ہے, جو میں نے پچھلے دنوں میں بریف کی, میرا مسئلہ 96 ریکارڈڈ ہے, جہاں پہ کہا گیا کہ حضور کے ساتھیوں کی تین کیٹیگریز ہیں. پہلے کہا گیا سابقون الاولون من المہاجرین والانصار, اور جو احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں, یعنی حضرت ابوبکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہ اجمعین, انصار مدینہ رضی اللہ عنہ اجمعین. دوسرا کہا گیا کہ مدینہ اور اہل مدینہ میں کئی منافق ہیں جن کو اے نبی تم بھی نہیں جانتے, اب وہ حضور کے وہ ساتھی ہیں جن کو ہم نہیں جانتے منافقین, اور جب حضور نہیں جانتے تو پھر باقیوں کو کیسے پتا ہوگا. وہ بعد میں 12 منافقین, وہ جنہوں نے قاتلانہ حملہ کیا, اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے, وہ بھی حذیفہ بن یمان کو حضور نے نام بتایا. تیسرا فرمایا ملے جلے اعمال کرنے والے لوگ ہیں. اب ملے جلے اعمال کرنے والے لوگوں نے اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج کیا ہے تو وہ اس کیٹیگری کے ہے بھی نہیں تھے. رحماء بینہم, رحماء بینہم تھے حضرت طلحہ, حضرت زبیر اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. تو دیکھنے تینوں توبہ کر کے مرے, بغاوت پہ قائم تو نہیں رہے. بغاوت پہ جو لوگ قائم رہے ہیں وہ سابقون الاولون من المہاجرین ہے ہی نہیں ہے, کوئی اکا دکا نکلا ہے تو وہ اوور آل وہ ڈاکٹرن نہیں بدلتی ہے. لہذا قرآن کو آپ نے صرف اس کانٹیکسٹ میں لے کے بخاری مسلم کی جنگ جمل صفین نہروان والی حدیثوں کو ریجیکٹ نہیں کرنا, ورنہ تو میں نے غامدی صاحب کو کہا تھا کہ آپ اگر حدیث مار کا انکار کریں گے تو قرآن میں تو صحابہ کی تین کیٹیگریز ہیں, سابقون الاولون, منافقین. اب آپ کہیں گے منافقین کے لیے صحابی کا لفظ جی بخاری مسلم میں ہے. جب عبداللہ ابن ابی کی زیادہ شکایتیں پہنچی تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں میں اس منافق کا گلا کاٹ دوں, آپ نے فرمایا اگر یہ کرو گے تو لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کرواتا ہے. حضور نے عبداللہ ابن ابی کو بھی صحابی کا قانوناً, تبھی تو جنازہ پڑھایا نا, اگر آپ نے قانوناً اسے کافر ڈکلیئر کیا ہوتا تو حضور کسی کافر کا جنازہ پڑھاتے؟ اپنا کرتا مبارک کفن کے طور پہ دیا, اپنے ہاتھوں سے دفنایا, لعاب دہن ڈالا. تو حضور اس کے مرنے کے بعد تک اسے صحابی کے طور پہ ٹریٹ کر رہے تھے, بعد میں پھر اللہ کے نبی کو منع کیا گیا. تو آپ اس بات کو سمجھیں, قانوناً اصحاب اور ہیں. وہی بات میں کہوں گا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کے اصحاب اور ہیں, بابوں کے اصحاب اور, ہر جگہ یہ فٹ ہوگا. تو آپ اس کو سمجھیں ٹوٹیلٹی میں دین کو لینا. اہل تشیع بخاری کی حدیث کو ضعیف کہتے ہیں, اور دیوبند 28-12 امبار کو باغی جماعت قتل کرے گی ضعیف کہتے ہیں. دیوبند کوئی نہیں ضعیف کہتے, کسی نے آج تک ضعیف نہیں کہا یہ دیوبندیت. کوئی ایک مجھے آپ دیوبندی رناؤنڈ عالم یا اہل حدیث بتا دیں جو یہ کہتا ہو کہ حضرت علی حق پہ نہیں تھے. اختلاف صرف یہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں حضرت علی حق پہ تھے, انہیں دو اجر ملیں گے, اور حضرت معاویہ اور باقی لوگ جو ہیں ان کو ایک ایک اجر ملے گا. آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ دونوں پارٹیاں حق پہ ہیں. کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہمارا اس میں یہ اختلاف ہے کہ یہ حدیث جو آپ مجتہد والی فٹ کرتے ہیں یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, اگر کوئی حاکم اجتہاد کرے اور وہ غلط اجتہاد کرے تو اسے ایک اجر ملے گا, اور صحیح کرے تو دو. یعنی حضرت علی اگر جنگ جمل صفین نہروان غلط لڑتے تو انہیں ایک اجر ملتا, اور الحمدللہ انہوں نے صحیح لڑی ہے, ان کو دو اجر ملیں گے. مخالفین کے بارے میں تو کوئی حدیث ہی نہیں ہے. الفاظ دیکھیں, اگر حاکم اجتہاد کرے تو حضرت علی جب خلیفہ راشد تھے, ہم حضرت معاویہ, سیدنا طلحہ, سیدنا زبیر, سیدہ عائشہ کو حاکم تو مانتے ہی نہیں ہے, وہ تو رعایا تھے. ان کا اجتہاد کرنا نہ کرنا وہ تو مجتہد ہے ہی نہیں تھے اس مسئلے میں, یہ حاکم کا اجتہاد ہے. رہ کے فقی مسائل میں اجتہاد, وہ تو تقی عثمانی صاحب اجتہاد کر سکتے ہیں, میں اور آپ بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو حدیث ہے نا حاکم وقت کی, جس میں آپ نے جو قرآن میں سورۃ الحجرات میں آیا کہ اگر کوئی گروہ باغی ہو جائے اس سے قتال کرو یہاں تک کہ اسے توبہ پر آمادہ کرو, وہ حاکم کا اجتہاد ہوتا ہے, حاکم کے مخالفین کا نہیں ہوتا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ حنفیوں کے سب سے بڑے امام بدر الدین عینی, جنہوں نے شرح لکھی ہے بخاری کی, ابن حجر عسقلانی اور بدر الدین عینی دونوں ایک زمانے میں ہوئے ہیں. علامہ عینی 855 ہجری میں فوت ہوئے اور ابن حجر 852 ہجری میں, دونوں ایک زمانے میں. انہوں نے لکھی عمدۃ القاری, انہوں نے لکھی فتح الباری. عمدۃ القاری میں علامہ بدر الدین عینی ہے, انہوں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کو بھی ایک اجر ملے گا کیونکہ وہ خطاب پر تھے, تو وہ کہتے ہیں کہ حدیث سے عمار کی وجہ سے جب حضرت معاویہ کو پتا چل گیا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی تو حضرت معاویہ کو کیسے ایک اجر ملے گا, کیا ان کے لیے کافی نہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو برابر ہی چھوڑ دے, بجائے کہ تم انہیں ایک اجر بتا رہے ہو ان کو برابر چھوڑ دیا جائے تو یہی بہت ہے. اور ملا علی قاری جس کا نام بھی دیوبند بریلوی وضو سے لیتے ہیں, انہوں نے مرقاہ شرح لکھی مشکات کی, قتل عمار والی حدیث کے کانٹیکسٹ میں لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ کو جب قتل عمار کے بعد پتہ چل گیا تھا تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے بغاوت سے رجوع کرتے. یہ بغاوت کوئی کفر والی بغاوت نہیں ہے, پولیٹیکل بغاوت. لیکن انہوں نے قتل عثمان کو اپنی ڈھال بنا لیا تھا اور اپنے دل میں دنیا کی منفیت کو چھپائے ہوئے تھے. یہ ملا علی قاری لکھ رہا ہے, دیکھیں دل تک پہنچ گئے وہ. ہم حدیثیں بیان کر کے رافضی اور وہ دل تک پہنچ گئے کہ انہوں نے قتل عثمان کا لبادہ اوڑا ہوا تھا, اندر سے ان کی دنیا کی محبت تھی, اور کہتے ہیں افسوس حضرت معاویہ کے اس عمل نے قرآن اور حدیث دونوں کو پشے پٹ ڈال دیا, مہجور ہو گئے قرآن و سنت. انہوں نے کہا یہ ہمارے منہ پہ جو کالک ملی گئی ہے نا, افسوس قرآن و حدیث کو ہمارے ان بزرگوں نے یہ کیا. پھر اینڈ پہ انہوں نے معاملے کو کنکلوڈ کیا کہ نہ ہم رافضی ہیں نہ ناسوی ہیں, ہم درمیان میں ہیں. تو یہ بھی ہم بھی کرتے ہیں. ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں لکھا ہے, صحیح بخاری میں ذکر معاویہ چیپٹر میں, کہ حضرت معاویہ کی فضیلت میں سوائے صحابی ہونے کے کوئی حدیث ثابت نہیں, یہ سب گھڑی ہوئی ہے. اور چار اماموں کو انہوں نے ذکر کیا, امام بخاری, امام اسحاق بن راہوی جو امام بخاری کے استاد ہیں, امام نسائی اور امام حاکم, اور اینڈ پہ انہوں نے پانچواں امام اب احمد بن حنبل بھی شامل کر لیے کہ ان کا بیٹا ان سے پوچھتا ہے کہ علی اور معاویہ کا کیا جھگڑا تھا, تو وہ اپنا سر جھکا لیتے ہیں. پھر سر اٹھا کہتے ہیں کہ بیٹا خوب سمجھ لو, علی کے دشمن بہت تھے, انہوں نے بڑی کوشش کی کہ علی کی شان کو نیچا کریں لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے. پھر انہوں نے اس شخص کو بڑھانا شروع کر دیا جو علی سے جنگیں کر چکا تھا, انہوں نے نام بھی نہیں لکھا. اتنی یہ ایک آخری درجہ ہوتا ہے کسی سے اپنے پروٹیسٹ ریکارڈ کروانے کا. اسی لیے مسند احمد میں آپ کو ملے گا, احمد بن حنبل جو ہے نا ابو حنیفہ کہتے تھے, ابو فلانا, ابو حنیفہ بھی نہیں کہتے تھے. یہ مسئلہ 197 دیکھ لیں گے کیا وجہ تھی. یا انہوں نے کہا کہ وہ یہ اس فلاں شخص کے پیچھے پڑ گئے اور کہا اس کی یہ شان یہ شان. پھر ابن حجر کہتے ہیں کہ اصل میں ہم نمبل میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہ ساری جعلی روایتیں ہیں, سوائے صحابی ہونے کے کوئی فضیلت نہیں, اور صحابی ہونا بھی بہت بڑی فضیلت ہے. الحمدللہ. علی بھائی جس طرح آپ نے قرآن کا تفسیر اور ترجمہ ریکارڈ, کس طرح نماز کا ترجمہ اور تفسیر پر لیکچر ریکارڈ, جی آلریڈی ہوا ہوا ہے جی, ترجمے کے اوپر ریکارڈ ہوا ہوا ہے. قرآن کی تمام صورتوں کا مطلب بھی بیان کرتے ہیں جس طرح باقی تمام صحابہ حضرت بکر عمر اور حضرت بلال اشم اشر کم حدیث کیوں ہیں, یہ ساری باتوں کے جواب میرے بھائی ریکارڈیڈ ہے. علی بھائی آپ کے فالوور اکثر, میرے فالوور کوئی بھی نہیں اللہ کے شکر ہے, میرے اسٹوڈنٹس ہیں اکثر, پتہ نہیں کیا لکھا, جو آپ کو بنیاد بنا کر مولویوں کے خلاف تو بولتے ہیں اور نماز روزہ کوئی نہیں کرتے, وہ میرے بھائی میرے اسٹوڈنٹ نہیں ہے. آپ یہ یاد رکھیں کہ میری آواز وہ آواز تھی کہ وہ سیکولر لوگ جو دین سے برگشتہ تھے اور مولویوں کی وجہ سے, انہوں نے بھی اپنا غصہ نکالا مولویوں کے خلاف ہمارے پلیٹ فارم پہ آ کے. پلیٹ فارم سے مراد ہے ہمارے پیجز پہ کمنٹس کر کے, میرا کیا اس سے لینا دینا ہے. آج اگر ایک مسلمان جا کے انگلینڈ میں شراب پیتا ہے تو آپ رسول اللہ کو بلیم کریں گے کہ یہ ان کا ماننے والا ہے, اس کا اپنا ذاتی عمل ہے. تو وہ غصہ نکالا ہے لوگوں نے مولویوں کے اوپر کہ بھی چلو ہمیں ایک پلیٹ فارم ملا جا کے ہم غصہ نکالیں, میرے کھاتے میں کسی کو آپ نہ ڈالیں. میں اپنی ویڈیوز کے علاوہ کسی اپنے قریبی جو میرے ساتھ ٹیم ممبر تھے ان کو بھی آن نہیں کرتا, لہٰذا میرے کھاتے میں کسی کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. ایون میں خود اپنے کھاتے میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں نے کئی بار کہا کہ قرآن و حدیث میں جو بات لکھی ہوئی ہے اگر اس سے ڈفرنٹ ملتی ہے آپ اسی کو فالو کریں, مجھے چھوڑ دیں. اسی لیے ہم حدیثوں کے امیجز بھی ڈسپلے کروا دیتے ہیں, نمبر بتا دیتے ہیں, نمبر نہ بھی بتائیں میں یہ ضرور بتا دیتا ہوں کہ حدیث بخاری میں ہے مسلم میں. آج کل اسلام 360 میں ایک کی ورڈ لکھیں تو حدیث کھل جاتی ہے, لہذا میری کوئی ذمہ داری نہیں اگر وہ کسی کو گالی نکالے. نہ میں نے کبھی کسی کو کہا ہے, نہ میں اس کی اجازت دیتا ہوں. آپ دیکھیں جن لوگوں نے میرے خلاف ویڈیوز بنا کے مجھے گالیاں نکالی ہیں ان میں سے 99% لوگ ہیں جن کے خلاف کبھی میری ویڈیو بھی نہیں آئی, اور میرے خلاف ان کی ہزاروں ویڈیوز آ چکی ہیں, سینکڑوں ویڈیوز آ چکی ہیں. کیوں؟ میں کہتا ہوں ٹکر کا بندہ لے کے آؤں, اپنا بڑا کوئی لے کے آؤں, اس سے بات کریں گے تاکہ جب بڑا گرے نا. یہ تو نہیں ہے کہ آسٹریلیا کی ٹیم کراچی کی ٹیم کو ہرا کے یہ کہے کہ ہم نے پاکستانی ٹیم کو ہرا دیا, وہ تو دنیا مانے گی نہیں جب تک وہ پاکستان کی نیشنل ٹیم کو نہ ہرا ہے. جب تک مولانا تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ, مفتی مجیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ, ساجد میر صاحب حافظہ اللہ, سید جوال نقوی صاحب حافظہ اللہ, یہ بڑے لوگ جو لیڈرز ہیں, یہ آ کے ہم سے بات نہیں کریں گے نا اگر ان کو شوق ہے کرنے کا. مجھے کوئی شوق نہیں ہے, اور یہ جو پچھلے دنوں واقعہ ہوا اس کے بعد جو ہمارے اسٹوڈنٹس کا شوق تھا وہ بھی اتر گیا ہے کہ کیا ہوتا ہے ان چیزوں کا. تو بڑے لوگ آ کے بات کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں, اکیلے آئیں, سیکورٹی گارڈز باہر رکھیں, کیمرے کے ساتھ بیٹھ دیں. اچھا جب یہ ہمارے اسٹوڈنٹ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں وہ عالم تو بڑے ہیں لیکن مناظرہ ان کی فیلڈ نہیں ہے. اچھا مناظرہ ان کی فیلڈ نہیں ہے, ان کو اپنے چیزیں کلیئر نہیں ہے ڈیفینڈ کرنے کے لیے, تو آپ نے ان کو لیڈر کیوں بنایا ہوا ہے؟ میرٹ پہ نہیں بنے ہوئے نا پھر وہ لیڈر, میرٹ پہ ہونا چاہیے نا. صحابہ کرام نے خلفاء کو چنا ہے تو ان کی پولیٹیکل ویژن, ان کی نیکوکاری, ان ساری چیزوں کے اوپر چنا ہے نا. جب حضور کی میت کے اوپر اختلاف ہوا ہے تو حضرت بکر صدیق نے فرنٹ سے لیڈ کیا ہے نا, کہ ابھی حضور فوت ہو چکے ہیں. پھر آپ کو دفنانے پہ اختلاف ہوا ہے تو حضرت بکر صدیق, لوگ تو کہہ رہے تھے آپ کو شام لے جاتے ہیں دفنانے کے لیے, کوئی کہہ رہا تھا مدینہ شریف لے جاتے ہیں, کوئی کہتا مکہ شریف, تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضور علیہ السلام سے یہ سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نبی کو وہاں پہ موت دیتا ہے, یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے, جو اللہ پسند کرتا ہے جگہ. تو میرے خیال میں سب سے اللہ کو پسند وہ جگہ ہے جہاں حضور کی روح پرواز کی ہے, لہذا آپ کی چرپائی کے ایگزیکٹ نیچے آپ کی قبر کھو دی جائے. تو فرنٹ سے لیڈ کیا ہے نا, آپ نے علماء کی کونسل تو نہیں بلائی ہے. تو آپ نے جو اتنے بڑے بڑے چنے ہوئے ہیں یہ لوگ آپ کو فرنٹ سے لیڈ نہیں کر سکتے؟ ہمیں تو آپ کہتے ہو ہم ان کے ٹخنوں کے برابر بھی نہیں ہے, تو لے آؤ نا یار. اور میں آپ کو بتاؤں ٹخنے کے بالکل ساتھ ایک ایسی نس ہے اگر کسی کی کاٹ دی جائے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, یہ پتا آپ کو؟ وہ مین شارک یہاں سے گزر رہی ہوتی ہے, یہ جن کو سولی لٹکایا جاتا ہے نا وہ کیل ٹھوک کے ایسے, تو ان کے دونوں یہ جو ٹخنوں کی بیک سائڈ کے اوپر جو وہ یہ رگ ہے نا وہ کاٹ دیتے ہیں, پھر اس سے بلڈ نکلتا رہتا ہے تیزی سے, بلڈ پریشر لاس ہوتا ہے, پھر بندہ مر جاتا ہے. تو جن کو کے ٹخنوں کے برابر نہیں ہے ہم, ٹھیک ہے, تو ہمیں ان کے ساتھ بٹھائیں علمی طور پہ. اجتماعی ذکر اذکار کرنا بدعت ہے کیا؟ ہاں اجتماعی ذکر اذکار وہ کرنا بدعت ہے جو صوفیاء نے ڈیوائز کیے ہیں, جو نبی اسلام نے خود کیے ہیں, جیسے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب چند لوگ کسی مسجد میں اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور ذکر اور قرآن کا ذکر تدریس کرتے ہیں تو فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، جس طرح یہاں ہماری ایک مجلس ہو رہی ہے، یہ بھی اجتماعی ہے نا. لیکن اگر یہ ہو کہ ایک دفعہ سنبھالنا پڑو سارے جو ہے وہ گیٹیاں پھینکنی شروع کر دیں، یہ غلط ہے. انڈیویجل آپ جو مرضی کریں، اشراق کی آپ نماز پڑھیں سنت ہے، لیکن اگر آپ اشراق کی جماعت مسلسل کروانا شروع کر دیں بدت ہو جائے گی. ہاں کبھی کبھار آپ بیٹھے ہوئے اچانک ایک بندہ امامت کرواتا ہے باقی مقتدی ہیں، اس طرح کی نفلی نماز درست ہوگی تو وہ بدت ہوگی. اگر کوئی جماعت جو یہ کچھ کر رہی ہو ہم اس کے ساتھ منسلک ہوں تو یہ کام بدت ہوگا. ظاہر ہے جی آپ اس جماعت میں آپ اچھائی کا ساتھ دیں برائی سے لگ رہے ہیں. جماعتیں نہیں چھوڑنی، جدھر جدھر لگے ہوئے ہو خدا دا نہ ہے اتھے ہی لگے رہو، ٹھیک ہے؟ ورنہ یہ آپ لوگوں کے تکا بوٹیاں کر دیں گے. آپ دیکھیں نا وہ انڈیا کے ایک بھائی ہیں، عالم دین ہے دیوبند سے پڑے ہوئے، انہوں نے ایک کلپ بنایا ہے، وہ کلپ چند سو لوگوں نے دیکھا ہے، ہم نے تو اپنے چینل پہ بعد میں اپلوڈ کیا ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے، تو وہ پورے علماء کا وفد ان کے گھر پہنچ گیا اور ریٹن میں ایک پرچہ اس سے پڑھوایا انہوں نے کہ میرا انجینئر صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس طرح پرچہ پڑھنے سے جس بندے کو سمجھ آ گیا کہ المحند میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے تو وہ اس کو واپس ٹھیک مانگ لے گا. مجھے بتائیں جو کنویشن کے ساتھ عالم بن کے یہ سب کچھ سمجھ چکا ہے، اسلام کسی کا دل بدل لیں گے؟ تو اس لیے آپ مہربانی کریں، آپ اس طرح بغاوت نہ کریں، جدھر لگیں ادھر رہیں اور ادھر ہی رہتے ہوئے اصلاح کی کوشش کریں. آپ کا عمل، آپ کی پریکٹیکل نماز سنت کے مطابق پڑھنا ہی بہت بڑی تبلیغ ہے باقی لوگوں کو. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہمارے ایک بھائی، پتہ نہیں آج انہوں نے آنا تھا ادھر، وہ بتا رہے ہیں کہ میں مسجد میں بیٹھے ہوئے آپ کا بلو کارڈ پڑھ رہا تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کس کا لکھا ہوا ہے. تو وہ اہل حدیث کی مسجد، انہوں نے کہا انجینئر کا کارڈ پڑھ رہا ہے. یار انجینئر گئے تھے، اللہ نے کلام لکھا ہے. وہ کہتا ہوں واپس آیا جس نے مجھے گفٹ کیا، میں نے کہا یار وہ اس کو انجینئر کا کارڈ کہہ رہے تھے، انجینئر کون ہے؟ انہوں نے کہا یوٹیوب پہ لکھو. تو وہ دیکھے اس اہل حدیث نے انہیں خام خواہ لچ تلیا، انہیں پکڑ کے ایک بندہ ایڑا نہ ہو تلوا لیا خود ہی، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طرح بدت اور اچھی چیزوں میں کیا فرق ہے؟ میرے خیال آج میں کافی زیادہ اس پہ بول چکا ہوں. عمار ابن یاسر کے بارے میں کوئی الفاظ میں کئی دفعہ بول چکا ہوں. سنن نسائی میں حدیث ہے المستدرک للحاکم میں کہ عمار ابن یاسر سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک لبا لب بھرا ہوا ہے ایمان سے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ نے عمار کی زبان کو شیطان سے محفوظ کر دیا. اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ اس امت میں سب سے عظیم سعادت اس شخص کو حاصل ہے کہ جس کے ماں باپ اسلام کے پہلے شہداء ہیں، سیدنا یاسر اور سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہما و علیہم السلام، اور خود ان کی اسلام کے لیے کتنی قربانیاں ہیں صحیح بخاری میں موجود ہے. باقی لوگ تو ایک ایک پتھر لا رہے تھے مسجد نبوی کی تعمیر میں، انہوں نے دو اٹھائے ہوئے تھے. حضور علیہ السلام کو اتنا پیار آیا کہ اپنے مبارک ہاتھوں سے سر اور داڑھی کے بال صاف کر کے کہا وائے عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. صحیح بخاری 2812 اور صحیح بخاری میں 447 نمبر، یہ دو جگہ پہ حدیث ہے. تو حضرت عمار نے کہا اللہ میں ان فتنوں سے تیری پناہ میں. حضرت عمار کے لیے یزید حضرت معاویہ کا بیٹا تھا، جی بالکل، اور یزید کا بیٹا جو ہے وہ معاویہ تھا، یعنی یزید نے اپنے بیٹے کا نام معاویہ رکھا تھا اور وہ اتنا نیک تھا کہ اسے شیعہ بھی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے باپ کی مسند سے الگ ہو گیا تھا اور 22 سال کی عمر میں فوت ہو گیا. مطلب وہ بھی مومن تھا تو اس کے خلاف جنگ کیوں ہوئی؟ مومن کا تو اللہ کو پتا ہے نہیں، مسلم تو تھا، کلمہ گو تھا، ایمان کا فیصلہ اللہ نے کرنا. اگر فرض ادا کر دی جائے تو نماز ہو جاتی ہے، تو پھر رفع دین کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ نبی الاسلام کی سنت کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، طریقے کو. ایک سنت وہ ہے جو نمازوں کے ساتھ سنتیں ہیں، اسی طریقے سے سوموار کا روزہ رکھنا سنت، جمعرات کا روزہ رکھنا سنت. یہ سنت طریقے کے معنوں میں نہیں آتی، یہ سنت نبی الاسلام کے عمل کے معنوں میں آتی ہے. اب فرض نماز ہے، فرض نماز کا ایک ڈھانچہ ہے نا. اب اگر میں یہ کہوں کہ فجر کی نماز پڑھنا سنت ہے تو آپ کہیں گے نہیں فجر کی نماز پڑھنا فرض ہے. تو میں پھر اگر آپ سے ہی پوچھوں کہ کیا حضور نماز نہیں پڑھتے تھے فجر کی، تو آپ کہیں گے ہاں پڑھتے، تو پھر سنت بھی تو ہوئی نا. ہوئی نا، یہاں سنت ہوگی طریقے کے معنوں میں، سمجھ آ گئی؟ انٹینسٹی کی جب بات کریں گے نا تو پھر فجر کے دو فرض سنت نہیں ہے، وہ فرض ہے، اور طریقے کی بات کریں گے تو سنت ہے. اب فرض جو ہے وہ آپ نے کس طریقے سے ادا کرنا ہے؟ کہ ہاتھ سر پہ باندھنے یا کمر پہ باندھنے؟ فرض کو سنت طریقے پہ ادا کرنا ہوگا نا. وضو کرنا فرض ہے. اگر آپ وضو ایسا کریں کہ جو قرآن اور حدیث میں نہیں آیا اور آپ اس کو وضو کا نام دے دیں تو میں آپ کو کیا کہوں گا؟ کہ یہ وضو جو ہے سنت کے مطابق نہیں ہے. آپ کہیں وضو تو فرض ہے نا, سنت کا بیچ میں کیا کام ہے بھائی؟ سنت طریقے کے معنوں میں. اس طرح رفع الیدین کرنا فرض نماز میں نماز پڑھنے کا سنت طریقہ ہے. وہ مولانا ساق صاحب بڑی پیاری بات کرتے تھے کہ بیسک سٹرکچر نماز کی سیم ہے. دنیا کا ہر فرقہ نماز میں قیام کرتا ہے, قیام میں سورہ فاتحہ اور سورت ملاتا ہے, رکوع میں جاتا ہے, اس کے بعد رکوع سے سیدھا کھڑا ہوتا ہے, پھر دو سجدے کرتے ہیں, سب دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں, دو رکتوں کے بعد بیٹھتے ہیں, چار رکتوں کے بعد سلام پھیرتے ہیں. بیسک سٹرکچر ہر ایک کی سیم ہے, لیکن بیچ میں پھر فرق رفع الیدین کا حنفی شروع والا کرتے ہیں, اور اہل حدیث جو ہے رکوع میں جاتے وقت, رکوع سے اٹھتے وقت اور تیسری رکعت میں اٹھنے کے بعد کرتے ہیں, اہل تشیع ہر تکبیر پہ کرتے ہیں, سجدوں میں بھی کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ رفع الیدین جو ہے نا یہ حسن ہے, اور اس کی مثال یوں ہے کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے, دوسرے کی بازو ٹوٹی ہوئی ہے, تیسرے کی آنکھیں نکلی ہوئی ہیں, لیکن آپ اس کو کہتے ہیں انسان ہی ہے, اور ایک وہ ہے جس کے پورے اعضاء سلامت ہے. تو یہ جو نماز رفع الیدین کے ساتھ ہے یہ مکمل اعضاء کی سلامتی کے ساتھ ہے, باقی جڑی ہے نا ٹوٹی پجی لنگڑی, بس آپ سمجھ جائیں. اسی لیے احمد بن حنبل کا فتویٰ ہے مسائل احمد میں موجود ہے, جب ان سے پوچھا گیا کیا رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے تو ان کو کہنا چاہیے تھا ہاں یا نہ, تو انہوں نے درمیانی جواب دیا کیونکہ حکومت تو انفیوں کی تھی. انہوں نے کہا کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس معاملے میں, البتہ جو رفع الیدین چھوڑتا ہے اس کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہے. لیکن احمد بن حنبل تو کہہ سکتے تھے نا, کیونکہ اس زمانے میں ملوکیت تھی. ہم تو اس زمانے میں کہتے ہیں کہ جو شخص جان بوجھ کے رفع الیدین چھوڑتا ہے وہ رسول اللہ کا دشمن ہے, اس حوالے سے کہ اس شخص نے لوگوں کی شرم کی وجہ سے سنت طریقے کو چھوڑا ہوا ہے. اگر تجھے رفع الیدین سے چیڑا ہے تو پہلا بھی چھوڑ, پھر میں تجھے اجازت دے دوں گا. پہلا تو اس لیے کرے کہ معاشرہ جو ہے اس کو پسند کرتا ہے, انفی ہونا ٹھیک ہے, کہتے ہو رفع الیدین سے کوئی فرق نہیں پڑتا, پہلا بھی چھوڑ دو, ڈائریکٹ اللہ اکبر کر کے ناف کے نیچے ہاتھ باندھو. اور جب کوئی پوچھے اس کو یار تم نے خود ہی کہا تھا رفع الیدین سنت ہے تو میں پہلا بھی چھوڑ دیتا. لیکن اگر آپ پہلا کرو گے باقی چھوڑو گے تو ہم آپ سے پوچھیں گے نا. میرے ایک قریبی دوست میرے ساتھ اعتکاف بیٹھے 2007 میں, جی 10 میں ہم رہتے تھے اسلام آباد میں, تو بریلوی تھے, آستہ آستہ وہ ریورٹ ہو کے دیوبندیت کی طرف آئے, کیونکہ میں بھی بیچ میں تبلیغی جماعت میں جانا شروع ہو گیا. پھر مجھے جب سمجھ آئی کہ یہ تو وہی ہے, صرف اندر سے سیم ہی ہے دونوں, باہر کے انہوں نے بورڈ لادا لگائے میں, تو میں نے سنت کے مطابق جب نماز شروع کی تو وہ جو میرے دوست تھے ان کو ایک دیوبندی عالم نے ایک کتاب دے دی نماز کے طریقے پہ, اور کہا کہ تمہارے جو علی بھائیوں نے گمراہ ہو گیا, نماز کا طریقہ یہ ہے. وہ میرے پاس لے کے آیا, میں نے کوئی غصہ نہیں کہا, میں نے وہ کتاب پڑھی. آپ حیران ہوں گے کہ یہ ان بچاروں کو تمیز بھی نہیں ہے اپنی بات بھی پہنچانے کی. اس نے وہ کتاب کے شروع میں لکھا ہوا کہ حنفی ہاتھ کانوں تک کیوں اٹھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے. وہ میں نے بتایا نا کہ کندھوں والے الفاظ بھی ہیں بخاری میں, مسلم میں کانوں والے بھی ہیں. جب یوں آپ اٹھائیں نا تو یہ انگلیاں کانوں کی سیدھ میں آتی ہیں, تھیلیاں کندھوں کی سیدھ میں, تو یہ خود بخود کان اور کندھے شامل ہو جاتے ہیں. اور اتنی حدیث لکھی بھی, میں نے اسے کہا کہ یہ دیکھو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, اب میں تمہیں مسلم شریف کھول کے بتاتا ہوں حنفیوں کی. میں نے مسلم شریف کھولی تو حدیث یوں تھی کہ مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے, پھر جب رکوع میں جانے لگتے تو کانوں تک اٹھاتے, جب رکوع سے سر اٹھاتے تو کانوں تک اٹھاتے. تو مجھے تو اب کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں سی رہے گی. میں کیا دیکھ, میں نے ادھی حدیث لکھی ہے. اب ایک عام بندہ جس کی روٹی روزی دین سے نہ جڑی ہو, اس کو مولوی اس طرح کی ادھوری آدھی حدیث لکھ کے دے تو اس کے کانوں سے دھواں نکلتا ہے, وہ پھر مولوی پہ خود کچھ حملہ آور ہوتا ہے, ذہن میں رکھیں جی. پھر اس کو بات سمجھ آ جائے پھر وہ حضرت عمر ہوتا ہے کہ 40ویں نمبر پہ مسلمان ہو کے ترقی کر کے دوسرے نمبر پہ پہنچ جاتا ہے. انہوں نے کہا جی چھڑ دو انجینئر صاحب, وہ کتاب چک کے مسلم لائے گا, کہتا مولوی دو نمبری. صرف اس نے کہا ہم نے آدھی ریز اس لیے لی ہے کیونکہ ہم کانوں تک شروع میں مانتے ہیں, اس لیے ہم نے اپنے حصے کی ریز ڈالی ہے, آگے اب چونکہ مانتے نہیں اس لیے آدھی ریز لکھی ہے. اب یہ جواب دے کے تو مجھے تو کوئی اور حدیث دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کتاب واپس لے کے آیا, اس نے میرے فائدہ شروع کر دیا سنن کے مطابق نماز. میرے اپنے محلے کے کئی لوگ ہیں, ان کو محلے کے مفتی ایک بڑے قریبی دوست ہے, میں نے رفع الاذان شروع کرنے کے بعد بھی 6 مہینے تک, جب تک مجھے بریلویوں نے اس مسجد سے نکالا نہیں ہے, میں نے اسی مسجد میں نماز پڑھی ہے. نکالنے سے مراد مجھے تنگ کرتے تھے وہ, کیونکہ میں چاہ رہا تھا میں کلہ نہ مرا, 4 بندے لے کے مرا. میرے جتنے بچپن کے دوست تھے سب سے میں اسی طریقے سے, اب میں بیوقوفی کرتا کہ میں جس طرح اکثر اہل حدیث کرتے ہیں, جیسے ہی وہ رفع الاذان شروع کیا تو فوراً اہل حدیث کی مسجد میں بھاگ گئے کہ ٹھیک ہے میں تو اب جنت میں جاؤں گا, یہ جہاں مرضی جائیں. اسی لیے میں کہتا ہوں جدھر ہے وہاں رہے. ایک ایک کر کے میں نے سب دوستوں سے, انہوں نے کہا یار کوئی نئی مخلوق نہیں بنانا, جدید نہیں ہوا اس کو, کچھ نہیں ہوا ٹھیک ہے. پھر میں نے ان کو گھر بلایا, میں نے کہا یار تم لوگ تو مجھے تو جانتے ہو نا, بھابھی تو گستاخی رسول ہے, میں تو نہیں ہونا, کوئی میری گستاخی دیکھی ہے نہیں. میں نے کہا یار یہ دیکھ لو, یہ بریلویوں کی بخاری مسلم ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں نماز کا طریقہ یہ ہے. اگر آپ اس کا جواب اپنے علماء سے لے آؤ تو میں تو دیکھو تمہارے پیچھے نمازیں ان کے پیچھے پڑھ رہا ہوں, میں تمہیں مسلمان سمجھتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن مجھے حق پتا چلا میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں. ان میں دعوت اسلامی والے بھی تھے, وہ ایک مفتی صاحب کے پاس گئے, انہوں نے کہا جی وہ گھوڑوں کے دموں والی حدیث ہے صحیح مسلم میں. میں نے اسے صحیح مسلم دی, میں نے کہا, انہوں نے تو کہنا ہے, میں اے پڑھ اے لکھی ہے وچ جا کے انہوں نے دکھا. وہ مفتی 25 سال سے وہاں پہ پڑھا رہا تھا, اس نے جب حدیث پڑھی نا, اور اس کے اوپر امام نبوی کا باب تھا کہ سلام پھیرتے وقت جو ہے وہ ہاتھوں کو اٹھانا اور نماز میں سکون کرنے کے معاملے میں, وہ تو سلام پھیرتے وقت صحابہ کرام ایک دوسرے سے ہاتھ بھی ملا لیتے تھے. حدیث جابر بن سمورا والی, انہوں نے جب پوری پڑھی اس پینٹ میں لکھا کہ نبی الاسلام نے ہمیں کہا کہ اپنے ہاتھ زانوں پہ ہی رکھو. کوئی گھوڑوں کے دھموں والی حدیث ہمیں بتائے نا ہم بڑے خوش ہوتے ہیں, ہمیں پتا ہوتا ہے اب یہ رفع الیدین شروع کر دے گا, کیونکہ جب وہ پڑھے گا نا کہ تو سلام پھیرتے وقت رفع الیدین تھا, وہ تو چنڈا سے بھی رفع الیدین ہی ہوتا ہے ہاتھ اٹھانا, اور وہ اس کو پڑھ کے وہ والے رفع الیدین پہ لگا رہے تھے. جب انہوں نے پڑھا, ان مفتی نے پڑھا نا, وہ بھی حیران ہو گیا, کہتا اچھا ہے اے بھی کہ لکھا ہے, وہ ہے نا اسے ہی رہ گیا. علماء یہودی طرح اوس اور خزرج نو ہدایت مل گئی, اس منڈے نے رفع الیدین شروع کرتا ٹھیک ہے. اس لیے اللہ دا نہیں ہونا جب تک کہ آپ کا اکرام مسلم نہ کرے, آپ نے اللہ دا نہیں ہونا. اور اب اگر اکرام مسلم بھی کوئی کرے نا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے کئی لوگ ہیں جن کو تحریک لبیک والوں نے تنگ کیا, یہاں فون کیا جی بھائی یہ کرتے ہیں, ہم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, ایک اپلیکیشن لکھتے ہیں کہ ایک نان اسٹیٹ ایکٹر تنظیم, ایک کلدم تنظیم کا نمائندہ مجھے کرتا ہے, وہ تو پولیس والے تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پیسے کھانے کے لیے. کوئی جو بندی بریلوی والے دیشی آپ کو مسجد میں نماز پڑھنے سے منع کرے, ایک اپلیکیشن لکھ کے دیں, آپ صرف اس کو یہ کہہ بھی دیں کہ میں اپلیکیشن لکھنے لگوں, آندہ وہ آپ کو تنگ بھی نہیں کرے گا. وہ زمانے گئے, یہ اب زمانہ ہے رد الفساد اور ضرب عضب کا. الحمدللہ یہ ہماری قوم اور خصوصاً پاک فوج کی قربانیوں کی وجہ سے بڑے حالات نارملائز ہو گئے ہیں, ورنہ یہ مولوی دہشت گرد تھے. ہمارے محلے میں ایک بھائی ہیں, انہوں نے رفع الاذان کے ساتھ نماز شروع کی, آج تک کبھی میرے نہ درس میں آیا وہ نہ کسی پروگرام میں آیا, صرف ویڈیوز میں. اور وہ کٹر جدی پشتی دیوبندی تھے, اور چونکہ وہ اسٹرانگ تھے ان کو وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے. تو وہ مولوی تقریر کر رہا ہے, اب نام تو نہیں لے سکتا, ڈرتے ہیں نا چندے ان سے کھاتے ہیں نا, کہ کچھ لوگ آئے نا یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں. اور اس نے کہا کہ مولانا صاحب میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں. اچھا وہ بھی کیا کرتا تھا, مولوی صاحب تقریر کر رہے ہوتے تھے جا کے پہلی صاحب میں, اب سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ملک صاحب بھی شروع تو ایسا. تو اب رفع الاذان سے نماز پڑھنے ایک بہت بڑی تبلیغ ہوگی نا ان کے لیے, پوری عوام کے لیے. تو لوگ کہتے ہیں نا مولوی کو, یار انہوں کو کچھ نہیں کچھ کہنا, انہوں نے تقریر کر چھڑی, کیڑے کرتے نے اپنی مسجد جا کے نماز پڑھو. انہوں نے اسلام پھیر کے ان کا صاحب یہ ساری اپنی مسجد ہے, اپنی مسجد کیڑی ہوتی ہے, یا تو اتنے لکھ کے لاؤ نا تھی کہ اتنے صرف تھوڑے فرقے کا بندہ با. یہ کون لکھ کے لگا سکتا, یہ تو لکھ کے لگاتے ہیں یہاں کا امام جو ہے وہ اس مسلک سے ہوگا, مقتدی کا کہیں نہیں لکھا ہوتا. ہاں پھر اس نے کہا کہ دیکھیں مولانا صاحب میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں, میں نے آپ سے قرآن پڑھا ہے, آپ میرے استاد ہیں, میں آپ کا اتنا احترام کرتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ کچھ مس بہیو نہیں کروں گا, آئندہ آپ نے حرکت کی تو میں چپ کر کے تھانے میں اپلیکیشن دوں گا, تھانے والے جانے اور آپ, میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ کروں کیونکہ میں آپ کی عزت بہت کرتا ہوں, تھانے والے پکڑیں گے. پھر وہ جب عمرے کے لیے جانے لگے تو وہ مولانا صاحب کو ملنے آئے, کہنے لگا حضرت آپ جا رہے ہیں نا تو مہربانی کریں, وہاں تو آپ مکہ مدینے سے اسلام پھیلا نا, وہاں سے آپ فتویٰ لے کے ہیں کہ یہ رفع الاذان کے ساتھ نماز کا طریقہ ختم ہو چکا ہے, میں چھڑ جائے گا. تو بڑی حکمت سے معاملات کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے. نماز میں خیال آنے سے نماز فاسق تو نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی جی. اسی لیے نماز کی جو کنسنٹریشن ہے وہ نماز کے فرائض میں شامل کسی نے نہیں کی. نماز کے جتنے فرائض لکھے جاتے ہیں نا تو وہ ظاہری اعمال ہی ہیں، کہ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرنا، قیام کرنا، قیام میں فاتحہ اور قرآن کا حصہ ملانا، رکوع کرنا، رکوع کے بعد قومہ کر کے پھر دو سجدے کرنا، تشہد کرنا اینڈ پہ. آپ کو کہیں نہیں آئے گا کنسنٹریشن، کیونکہ کنسنٹریشن خاص حد تک ہو سکتی ہے. صحیح بخاری میں تعلیقاً موجود ہے، حضرت عمر کہتے ہیں بعض اوقات میں اپنے جنگ کی پلاننگ بھی نماز میں کر رہا ہوتا ہوں. ظاہر ہے پوری دنیا نے جس بندے نے اگے لایا ہوئے تو کتنے فتنے ہوں گے، ایک بندے کو اتنی سوچیں ہوں گی. تو نماز میں بھی اسے پلاننگ، وہ اسے آزاد ہی نہیں ہو سکتا. ہاں خیال جان بوجھ کے نہ لائیں، اس کے لیے نماز کا ترجمہ یاد ہو آپ کو اور نماز کی تجوید صحیح کر کے کنسلٹیشن سے نماز پڑھی جا سکتی ہے. محفل منانا جائز ہے؟ محفل سے مراد میرا ہے وہ محفل نعت کہہ رہے ہوں گے. ہاں شرکیہ نعتیں نہ ہو تو ضرور کریں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام حسان ابن ثابت سے نعت سنتے تھے اور آپ دعا کرتے تھے اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما. میں ایک طالب علم ہوں، دوستوں کے حلقے میں سیرت کے درس کا سلسلہ شروع کرنا چاہتا ہوں. سیرت پہ کوئی مسند کتاب؟ جی قرآن پاک ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے. اما عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق یعنی سیرت کیسی تھی، تو آپ نے فرمایا تم قرآن نہیں پڑھتے، قرآن ہی نبی علیہ السلام کی سیرت ہے، اخلاق ہے. یعنی قرآن کو جو مطلوب انسان ہے وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس کے بعد اگر آپ نے پریکٹیکلی سیرت عمر سیریز میں انہوں نے فلما دی ہے، اور سیرت النبی پہ عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب صاحب کی کتاب ہے سیرت الرسول. اب اس کو آپ نے وہابی چکر میں نہیں ڈال دینا، وہ ان کی اپنی کتاب نہیں ہے. سیرت کی پہلی کتاب امام المغازی نے اس امت میں لکھی، محمد بن اسحاق بن یسار جو انس بن مالک کے شاگرد تھے، 150 ہجری میں فوت ہوئے، امام المغازی انہیں کہا جاتا ہے، انہوں نے لکھی سیرت ابن اسحاق. 100 سال کے بعد امام ابن ہشام نے سیرت ابن ہشام اسی کی تلخیص کی، 232 ہجری میں وہ فوت ہوئے. امت میں دنیا میں آپ کو جہاں کہیں بھی سیرت کے والے ملیں گے تو دو نام ملیں گے، سیرت ابن اسحاق اور سیرت ابن ہشام، یہ دونوں اردو میں آ چکی ہیں. اس کی بھی تلخیص ایک جلد میں لے کے آگے محمد بن عبد الوہاب صاحب کے بیٹے عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب، وہ ہم نے اپنی ویب سائٹ میں رکھی ہے، فری آپ پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کریں، آلموسٹ 800 صفحوں کی کتاب ہے. اور اگر آپ کو نو پروفٹ نو لاس پہ چاہیے تو ہماری اکیڈمی سے آپ کو اینڈ پہ مل جائے گی، وہ آپ لے سکتے ہیں، تو وہ بہترین کتاب ہے. اتحاد امت کا کوئی فارمولا بتا دیں، ایک ہی فارمولا جی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں مت پڑو. مراد یہ کہ جو قرآن کو پکڑے گا وہ اتحاد امت میں آ جائے گا، جو قرآن کو چھوڑ دے گا وہ تفریق میں آ جائے گا. اور صحیح مسلم میں غدیر خم کی حدیث میں قرآن اور اہل بیت کا ذکر ہے، اور اس میں کہا گیا قرآن اللہ کی رسی ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس سے مضبوط کرو، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. دیکھیں قرآن واحد وہ کتاب ہے اس روئے عرض میں جو مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر کے علماء جس کو مانتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی آپ نے بخاری مسلم رکھی ہوئی ہے، شیعہ کی کتاب کیوں نہیں رکھی ہوئی؟ سر یہ سب سے اوپر وہی رکھی ہوئی ہے جو شیعہ اور سنی کے درمیان کامن ہے، قرآن. پہلے قرآن کا ٹیسٹ تو پاس کریں، پھر بعد میں آپ آئیں گے کسی اور معاملے میں. اور ایک اتحاد امت تو ہم نے کروا دیا، آپ دیکھیں ہمارے خلاف سب نے اتحاد امت کر لیے، تو اتحاد امت تو کروایا. آج تک کسی نے سوچا تھا کہ بریلوی اہل حدیث اتنے قریب ایک دوسرے کے آ جائیں گے؟ نہیں. جو بندی اہل حدیث ایک دوسرے کے، بریلوی جو ہیں وہ المحنت کے اوپر جو بندیوں کو ہار پہنا رہے ہیں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ المحنت المفند ان کے ابا جی کو کہا ہوا ہے. ہند کی تلوار ایک سکھیا ہوئے بابے کے سر کے اوپر، اور اہل حدیث کو پتہ نہیں کہ اس میں وہ شرکی عقائد لکھے ہیں جو آپ کے نزدیک شرکی عقائد ہیں جن کو آپ ہار پہنا لیں. تو ٹھیک ہے، اتحاد امت تو ہم نے کروا دی ہے. دیکھیں آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں اتحاد امت دیکھ لی ہے. آپ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور غدیر خم علی حدیث بیان کرتے ہیں. میں آپ کے درمیان دو چیزیں چھوڑ آگے چلیں جی. امام باقر اور امام جعفر نے اتنی زیادہ حدیثیں نکل گئی ہیں، وہ بھی صحیح سند کے ساتھ. دیکھیں میں نے پہلے بھی کئی بار بتایا کہ بخاری مسلم اور باقی اہل سنت کی مین کتابوں میں جتنی احادیث ہیں 90% احادیث اہل سنت اہل تشیع کے ہاں کامن ہے، اخلاقیات کے اوپر، معاملات کے اوپر. اگر میں وہ بخاری سے کوٹ کر دیتا ہوں تو وہ کافی ہو گیا. رہ گیا جہاں پہ اختلافی موضوعات ہیں، وہاں پہ میں نے اصول الکافی سے اور نہج البلاغہ جو سب سے مشہور کتاب اہل تشیع کے ہاں مانی جاتی ہے، میں نے اس کے ریفرنسز دیے ہیں. باقی اس سٹیپ تک اترنے کے لیے تھوڑا اور مزید ٹائم ریکوائرڈ ہے، ادروائز پھر آپ کو پتا ہے کہ چونکہ دنیا میں 85% تو اہل سنت ہے نا، ان کو ایڈریس کرنا اس حوالے سے ضروری ہے. باقی اہل تشیعوں کے بھی حوالے قرآن میں آ جاتے ہیں نا جی. اگر ایک بندہ جس کی کمائی حرام ہو کسی قبیلہ گناہ سے توبہ کر لے تو کیا توبہ قبول ہو جائے گی؟ کمائی والا حرام مال سے توبہ کا طریقہ میرا اس کے اوپر کلپ موجود ہے میرے بھائی. جس جس کا مال ہڑپ کیا ہے وہ اس کو واپس کرنا ہوگا. اگر واپس نہیں کر سکتے تو اندازہ کر کے اتنا مال اس کی طرف سے صدقہ کرنا ہوگا. اگر وہ بندہ نامعلوم ہے, جس طرح ایک بندہ پوری زندگی رشوت کھاتا رہا, اب اسے نہیں پتا کس کس سے کھائی ہے, تو وہ تو ڈھونڈ نہیں سکتا کتنی کھائی ہے, اتنی اللہ کی راہ میں صدقہ کرے اور یہ نیت کرے کہ اس کا ثواب اس بندے کو پہنچ جائے تاکہ قیامت والے دن جب اس کے نامہ اعمال میں ثواب ہو تو اس کے اوپر راضی ہو. سورہ نور کی آیت نمبر 3 کا مفہوم سمجھا دیں کہ راہب نے ایک شخص نے زنا کیا تو وہ توبہ کے بغیر کسی نیک خاتون سے نکاح کر سکتا ہے؟ توبہ کے بغیر وہ کرے گا, توبہ کر کے کرے نا میرے بھائی. کیا درود شریف کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ دیکھیں جی, یہ فقہی مسئلہ ہے. امام حنیفہ کے نزدیک تو ہو جاتی ہے لیکن وہ اس کو پسند نہیں کرتے, امام شافعی کے نزدیک نہیں ہوتی ہے. ہم تو میرے بھائی درود شریف پڑھتے ہیں, درود شریف کو نہ چھوڑیں. اگر جلدی ہو تو صرف اتنا پڑھ لیں, اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد, جو سنن نسائی میں موجود ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا فرض ہے؟ ہاں, ایک مجلس میں جب آپ متعدد دفعہ ذکر کر رہے ہیں تو ایک مجلس میں ایک دفعہ درود شریف پڑھنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کافی ہے, اور ہر دفعہ ذکر کریں تو افضل ہے. اگر نماز میں درود شریف پڑھنے کے بعد بالکل آخری نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو آخری اگر درود شریف پڑھنے میں آپ کو یہ محسوس ہوا کہ وضو ٹوٹنے لگا تو درود شریف کا چھوٹا سا ٹکڑا پڑھ کے آپ سلام پھیر دیں. وضو ٹوٹ گیا تو نماز نہیں ہوگی, انفیوں کے نزدیک ہو جاتی ہے لیکن قرآن و سنت میں کے نزدیک نہیں ہوتی. اچھا, یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو پورن ویڈیوز ہیں ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ میرے بھائی یہ بچنے کا طریقہ تو پی ٹی اے کے پاس ہے, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی یا پی ٹی آئی جس کی حکومت ہے. کوشش تو وہ کرتے ہیں. ویسے یوٹیوب میں نے دیکھا ہے کہ اس حوالے سے اس کی پالیسی اسٹرکٹ ہے. یوٹیوب پہ آپ کوئی بھی ویڈیو اس طرح کی چڑھائیں وہ آٹومیٹکلی, اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے سیاستدانوں کی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں وہ بلر ہو کے یہ چل رہی ہوتی ہیں زیادہ تر واٹس ایپ کے ذریعے. یوٹیوب نہیں ویڈیو اپلوڈ کرنے دیتا, باقی گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ کرے, ہم تو صرف ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. یہ پرائم منسٹر صاحب کا کام ہے. علی بھائی, ہم آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں اور ایک لمبے عرصے سے آپ کے لیکچر دیں, الحمدللہ بہت ہم نے محسوس کیا کہ آپ کے رویے میں کافی حد تک سختی آ گئی ہے, برائے کرم اپنے لہجے میں تھوڑی سی نرمی کریں. بھائی مجھے تو زیادہ تر لوگ کہہ رہے ہیں آپ بہت نرم ہو گئے ہیں, تھوڑے سخت ہوں واپس. میری سختی میرے بھائی وہی ہے جو میں نے بتایا, نبی اسلام صحیح مسلم 2005 جب آپ ممبر پہ چڑھتے آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی, آواز بلند ہو جاتی, غصے میں اضافہ ہو جاتا جیسے کوئی جرنیل ڈرا رہا ہو. آپ میرے بھائی اگر مجھے عام حالت میں دیکھیں گے جب میں اپنے دوستوں میں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں یا اپنے بیوی بچوں میں, تو ظاہر ہے میں ہاؤ تو نہیں کر رہا ہوتا, وہ تو تقریب وہ تو شاید افریدی بھی جو ہے وہ ہاؤ امپائر کے سامنے کرتا ہے نا, وہ گھر تو نہیں کرتا. یہ تو ظاہر ہے میں ایک مسند کے اوپر بیٹھا ہوں. باقی غیر پارلیمانی الفاظ میں آخری درجے تک کوشش کرتا ہوں کہ نہ استعمال کروں, کبھی ہو بھی جائے میں اس کے اوپر معذرت بھی کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے. اور باقی لیکن دوسروں کی آپ زبان دیکھ لیں. وہ ابھی کچھ دنوں میں میری ایک ویڈیو اپلوڈ ہوگی, کراچی کے ایک مولانا نے کہا تھا کہ یہ فرعون ہے, بڑا متکبر ہے, تو میں نے اس کی 5 ویڈیو سے بتایا کہ اور ویڈیوز لگائی ہیں ساتھ اس کلپ کے اندر, وہ آپ دیکھ بھی چکے ہیں, جس میں اس نے کہا کہ میں محنت پہ بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا, ٹھیک ہے نا جی. تو اس قسم کے الفاظ تو یہ لوگ استعمال ہو گئے. المحند المفند, مفند ایک سکھایا ہوا بابا, یہ دیوبندیوں کے بزرگ نے احمد بریلوی کو کہا ہے نا, میں نے تو نہیں کہا, شیطانی لشکر انہوں نے کہا نا, یہ تو احمد بریلوی نے کہا نا, دیوبندیوں کے بزرگ جو ہیں یہ مرتد اور واجب القتل ہیں, میں نے تو نہیں کہا. اور چھوڑ دیں, احکام شریعت میں جو اعلی حضرت نے کہا ہے کہ جی دیوبندی اہل حدیث شیعہ قادیانیوں کو بھی ساتھ ذکر کیا, اگر یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو ذبیحہ حرام اور مردار ہی رہے گا, یہ سب کے سب مرتد ہیں, یعنی کیا واجب القتل. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. میں نے کبھی کہا ہے, میں تو ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں. تو اللہ کا شکر ہے میرے موضوعات پہ بندہ لے کے آنا ہے, پھر مجھے مثال دینی ہے. غامدی صاحب یا طارق جمیل صاحب یہ موضوعات بیان نہیں کرتے. مجھے بتائیں چشتی رسول اللہ پہ کون سا لیکچر ہے طارق جمیل صاحب کا؟ تو آپ ہاکی کے بال کا مقابلہ گولف کے بال کے ساتھ نہ کروائیں میرے بھائی. جو ہمارے والا کوئی کام کر رہا ہے نا, اس طرح کا ایک بندہ لے کے ہیں جو اس طرح کا کام کرتا ہو, اور آپ کہیں کہ یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے بھی کام ہو سکتا ہے, اس طرح کام کون کرتا ہے؟ آپ دیکھ لیں وہ دیوبندی عالم جو باندھ سے پڑھا ہوا, وہ اس بچے نے صرف یہ کہہ دیا کہ میں انجینئر صاحب اور غامدی صاحب کو سنتا ہوں اور وہ قرآن حدیث کے مطابق کرتے ہیں. میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں, اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں دیوبندیوں کافر سمجھتا ہوں, اس نے کہا کہ میرے استاد ہیں, میں ان کی عزت کرتا ہوں. 30-40 علماء اس کے گھر وفد لے کے پہنچ گئے ہیں, اس کے ابو کو ساتھ بٹھا کے اسے توبہ ریکارڈ کروائی ہے. کیڑے سے بھی چھوٹا دل ہوتا ہے. وہ خلیل الرحمان چشتی صاحب ہیں, نام تو ان کا چشتی ہے, اہل حدیث ہیں, اور پنجاب کی جو مجلس شورا ہے نا جماعت اسلامی کے, اس کے رکن بھی ہیں, ڈاکٹر اسرار صاحب کے بڑے فین ہیں. تو ان سے میری ملاقات ہوئی اسلام آباد میں, ان کی وہ اکیڈمی بھی تھی, الفوظ اکیڈمی ہے نا وہ, جو ای الیون میں. وہ بنائی اس بچارے نے, دیوبندی مولویوں نے پہلے گھسے, اب چھین لی, ان کو باہر نکال دیے, خود قبضہ کر لیے, اور بےچارے شریف آدمیوں کا تھا, یار ٹھیک ہے دین کا کام کرنا ہے, سب کو اجازت دی, کسی نے ویڈیو ریکارڈنگ کرنی, پروگرام کرنا ہے, اس بندے نے ملینز آف روپیز اپنی جیب سے لگائے. تو وہ مجھے کہتے ہیں, بیٹا مولوی کا دل جو ہے نا کیڑی سے بھی چھوٹا ہوتا ہے. عام بندے میں پھر بھی حوصلہ ہے, مولوی میں کیڑی جتنا حوصلہ بھی نہیں ہوتا. دیکھ لیں نا, ہم نے کبھی کسی کو کہا ہے کہ جناب ان سے نفرت کرو, یقین کرو ہمارے اسٹوڈنٹ آتے ہیں نا, کوئی دوسرا عالم بھی ہو اس کو جا کے مل کے اس کا تصویر کھینچواتے ہیں. آپ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے اسٹوڈنٹ آ کے میرے ساتھ تصویر کھینچوائیں گے؟ نہیں. کیوں؟ انہوں نے وہ حوصلہ ہی نہیں دیا. ہمیں دیکھیں برکت ظاہر ہوئی ہے کہ اگر وہ ہمارا اسٹوڈنٹ اس ایئرپورٹ پہ مفتی صاحب کے ساتھ تصویر نہ لیتا تو ہم کیسے 22 گھنٹے والا جھوٹ مفتی صاحب کا پکڑتے. ٹھیک ہے, اب ویسے اس کی تعویل کسی نے کی ہے کہ 22 گھنٹے میں وہ اس جہاز میں آئے تھے, وہ جو دعوت اسلامی والوں نے میلاد والا جہاز بنایا نا جو زمین پہ چلتا ہے, ہاں جو موٹر بائک کے اوپر جہاز بنایا ہوا ہے نا, وہ 22 گھنٹے جی آئے گا وہ تو. ٹھیک ہے, ہاں تو دیکھیں نا فائدہ ہوتا ہے نا. آپ مہمان نماز بھی ہیں, اکیڈمی بھی چلاتے ہیں, تو یہ خرچہ کہاں سے آتا ہے؟ خرچہ میرے بھائی یہ آپ دیکھ رہے ہیں, میرے نیچے ایک مسلح میں ایسے اٹھاتا ہوں. یار کو لگے لتھے اسی, یار تمہیں چاہ نہیں پلا سکتے, میں تمہیں اتنے کوئی بہت بڑے لیول کا کوئی یعنی کوئی بوفیا پہ دینا وا, ایک دودھ پتی کا کپ ہے, ایک سموسا ہے, یار اتنا تو دے ہی لینے نا, اتنے تو نہیں لگے لتھے, کیوں ٹینشن پہ ہی ہے تمہیں؟ یار دیکھیں لوگ چندہ مانگتے تھے تو لوگ ناراض ہوتے تھے, ہم نہیں مانگتے اس پہ ہم سے ناراض ہوتے ہیں. یار اب یہ کوئی ناراض ہونے والی بات ہے؟ ٹھیک ہے اللہ چلا رہا ہے جی. ٹھیک ہے, اچھا یہ بھی ہو گیا. برائے مہربانی سوالات کے تفصیلن جو آباد ریکارڈ کریں, تفصیلن تو ہر ایک ہو چکا ہے. کیا میں ایسی مارکیٹ کے باہر سیکورٹی گارڈ کر سکتا ہوں جہاں پر الکوہل بھی فروخت ہوتی ہو؟ اگر صرف الکوہل کی مارکیٹ ہے پھر تو آپ نہیں کریں گے, اگر ملی جلی چیزیں ہیں پھر آپ کریں گے, پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں, پھر بینیفٹ آف ڈاؤٹ آپ کو مل جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے کافروں کے تحفے بھی قبول کیے ہیں. یہودیوں سے آپ نے لین دین کیا جو سود کے وہاں پہ بڑے ٹھیکے دار تھے, اور بخاری مسلم میں آتا ہے آپ کی زرہ اناج کے عوض گروی رکھی تھی وفات کے وقت یہودیوں کے پاس. تو یہودی تو حرام کاروبار بھی کرتے تھے, ایون جو حرام کا کاروبار کرتا ہے آپ اس کے ساتھ کاروبار بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا میں ایسی سپر مارکیٹ میں کام کر سکتا ہوں جہاں پر الکول موجود ہے لیکن میرا کام الکول میں نہیں ہے؟ چلے یہ تو ہو گیا نا اس میں کور. میں انگلینڈ میں ٹرک ڈرائیور ہوں, امیزون کے ساتھ ڈلیوری کا کام کرتا ہوں جہاں پہ پارسل الکول بھی موجود ہوتے ہیں. اگر صرف الکول کر رہے ہیں پھر تو غلط ہے, اگر ملا جلا معاملہ ہے اس میں پھر بینیفٹ آف ڈاؤٹ مل سکتا ہے. ظاہر اعلیٰ درجہ تو یہ کہ نہ کریں, لیکن اب ظاہر پوری دنیا کے نظام اس کے اوپر چل رہا ہے. تو یہ جو مولوی آپ کو یہ تقوی کے اعزے کروا کے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ کروا رہے ہوتے ہیں نا, یقین کریں ان کا اپنا عمل ایسا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ آپ کو مریخ کی باتیں سناتے ہیں, اس زمین پہ یہ پاسبل نہیں ہے. اسی آئی ایم ایف نو قرضہ نہیں دینا نہیں تھے, آیا جی گوری, ہاں کرنا گوری آ گئے تو آئی ایم ایف کا قرضہ معاف ہو جائے گا. یہ پتہ نہیں کس خام خیال دنیا میں رہتے ہیں میرے بھائی. ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی کنٹینر پہ جب تقریریں کیا کرتے تھے تو یقین کریں ہمیں یہ لگتا تھا کہ مطلب ہمارا تو ایمان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. کبھی ہمیں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا فرعون کے ساتھ معاملات کے وہ واقعات سناتے تھے, کبھی ہمیں حضرت عمر کے واقعات سناتے تھے. جب وہ خود حکومت میں آئے ہیں تو اب جب ہم ان کو ان کی ویڈیوز دکھاتے ہیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں, کیونکہ اب اس ہارڈ سیٹ پہ بیٹھے ہیں تو پتا چل گیا کہ اس کی تو ریکوائرمنٹ ہی کچھ اور ہوتی ہے. یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا میرے بھائی. باقی اس دنیا میں رہنا ہے تو سود تو حرام ہو گیا تھا 2 ہجری کے اندر, سورہ بقرہ نازل ہوئی, سورہ آل عمران میں آیا, لیکن فتح مکہ کے موقع پر حضور کیا کہنے, سب سے پہلے آج میں اپنے چچا کا سود معاف کرتا ہوں. فتح مکہ تو یہ 8 ہجری میں صحیح بخاری میں ہے. صحیح بخاری میں ہے کہ آپ علیہ السلام آٹھ ہجری میں اپنے چچا کا سود معاف کر رہے ہیں تو چچا پھر اتنا بتایا دو تو آٹھ تک کھا رہا سی. ظاہر ایک سسٹم نہیں بنا ہوا تھا, ایک معاملات اس طریقے سے گڈ مڈ تھے. اب پوری دنیا کا نظام جو ہے وہ سود کے اوپر چل رہا ہے, ہم وہاں وہاں بچیں گے جہاں ڈائریکٹ انوالو ہے. یعنی امرود کاٹا اور اس میں نکلا ایک کیڑے, اس سے بچنا تو فرض ہے, لیکن راہ چلتے ہوئے جو ہم جراثیم انہیل کر رہے ہیں اس سے تو ہم نہیں بچ سکتے نا یار. میرے کپڑے جن مشینوں کے اوپر بنے ہیں وہ سود پہ آئی ہیں باہر سے, تو اب میں کپڑے تو نہیں اتار کے پتے تو نہیں پہن سکتا. ہاں جہاں میری ڈائریکٹ انوالومنٹ ہے وہاں میں بچوں گا. آپ کے جتنے سرکاری ملازم ہیں ان کی تنخواہیں, ہماری فوج کی تنخواہیں, یہ پوری کرنے کے لیے تو ہمیں آئی ایم ایف سے قرضے لینے پڑتے ہیں, وہ سارا سودی قرض ہے. سارے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں سود سے آ رہی ہیں کیونکہ وہ قرضہ سود سے اٹھایا ہوا ہے گورنمنٹ. تین چار آلموسٹ تین یا چار ارب ڈالر کا تو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ وہ آ جاتا ہے نا. تو سرکاری ملازموں کی تنخواہیں سود, تو اب وہ جہاں سے جا کے خریداری کر رہے ہیں وہ سودی لوگوں کو ہی اپنی چیزیں دے رہے ہیں. تو پورا سسٹم ہے, اللہ کرے کہ یہ بہتر ہو. باقی یہ باتیں کرنے سے نہیں بہتر ہوگا, آہستہ آہستہ ہوگا. کیا میں انگلینڈ میں ٹیکسی ڈرائیور کی جاب کر سکتا ہوں جہاں مجھے سواری کو کلب یا الکوہل بار میں پک اینڈ ڈراپ کرنا پڑے؟ نہیں, یہاں اب آپ نہ کریں. اس کے علاوہ آپ کو کوئی راستہ ہے, یہ اب آپ ڈائریکٹلی انوالومنٹ ہوگی میرے بھائی, یہ آپ نہیں آپ کر سکتے. اچھا جی, کہتے ہیں جی صحیح اور ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے, متفق علیہ کیا ہوتی ہے. یہ میرے بھائی مسئلہ نمبر 36 میں میں سب کچھ یہ ریکارڈ کروا چکا ہوں. گولڈن چین کیا ہوتی ہے مسئلہ 36 سن لیں. اور ہمارا ایک ریسرچ پیپر نمبر 11 ہے, احادیث کی جتنی اصطلاحات ہیں نا, کوئی 30-40 اصطلاحات احادیث کی اور قرآن کی, اس میں ساری ریٹن فارم میں اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے آپ ڈاؤن لوڈ کریں. ٹھیک ہوگا جی. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ, ہماری, ہمارے ماں باپ کی, ہمارے بیوی بچوں کی, پوری امت کی, تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھ درد بیماریاں دشواریاں دور فرما. جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا ہم سب کے حق میں قبول منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی ہم سب کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما, پورے عالم اسلام کی خیر فرما, دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی, چائنا میں, افغانستان میں, فلسطین میں, کشمیر میں, عراق میں, شام میں, جہاں بھی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, اے اللہ غیب سے ان کی عزت جان مال کی حفاظت فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں قبول فرما. اے اللہ, حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ان کی مقصد فرما. اے اللہ, جو کچھ مانگا وہ بھی عطا کر دے, جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں بن مانگے عطا فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. آمین.